Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 6 maart. Het volkscongres in China is in volle gang. Welke koers gaat China varen? En de stationschef, die is opgepakt na het treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgmoed. De Griekse stationschef van 59 jaar was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa toen het misging. De chef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Volgens zijn advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp vorige week botste 's nachts een passagierstrein op een goederentrein. 57 mensen kwamen om het leven, vooral jongeren. In Athene protesteerden gisteren opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan spooronderhoud. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles zijn gisteravond in Leeuwarden 3 mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat ze van de gemeente Leeuwarden niet bij de uitwedstrijd van hun club tegen Cambuur mochten. Het verbod geldt niet alleen voor fans van Go Ahead. Voorlopig mogen er helemaal geen uitsupporters meer naar Leeuwarden vanwege eerdere rellen. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij. Met bijna alle stemmen geteld komt die partij van de huidige premier Kaja Kallas uit op zo'n 31% van de stemmen. De rechtspopulistische partij ECRE kreeg zo'n 16% en de linkse centrumpartij 15% van de stemmen. Kallas geldt als pro-Europees en is een uitgesproken voorstander van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen moet ze een coalitie sluiten. De Nederlandse overheid gaat bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten aan banden leggen. Het ministerie van Financiën komt binnenkort met strengere regels om deze bedrijven aan te pakken, bevestigt het ministerie na berichtgeving door RTL Nieuws. Vorige week al riepen gemeenten mensen op geen commerciële bureaus meer in te schakelen. Als zo'n bureau slaagt, moeten gemeenten de proceskosten vergoeden. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Als mensen zelf bezwaar maken tegen het WOZ-besluit, hoeft de gemeente niets te betalen. Chocolademerk Toblerone had de iconische top van de Matterhorn van de verpakking. Omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar Slowakije, mogen er op de chocoladereep geen Zwitserse symbolen meer staan. Alleen melkproducten die volledig in Zwitserland worden gemaakt mogen nationale symbolen gebruiken. Het Amerikaanse moederbedrijf zegt dat het de productie moet verplaatsen vanwege de groeiende vraag naar de Toblerone-repen. Het weer dan bewolkt, af en toe ook een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden vandaag. Morgen opnieuw regenachtig met kans op winterse neerslag en dan zo'n 4 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In China is het 8-daagse volkscongres begonnen, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement. Het is het eerste volkscongres sinds China zijn strenge coronamaatregelen losliet. Correspondent Sjoerd en Daas, waar gaat het deze keer vooral over? Ja, meerdere dingen. Het draait vooral om controle. Als we de stukken lezen die tot nu toe uit dat volkscongres zijn gekomen. En Xi gaat afmaken waar hij al lang en breed mee begonnen was. 5 jaar geleden, je weet het misschien nog wel, tijdens de eerste sessie van dat vorige volkscongres heeft hij de termijnlimieten eruit gehaald. Is de grondwet gewijzigd, eigenlijk de assist die hij op zichzelf gaf en nu kan inkoppen. Hij kan blijven zitten als voorzitter van de Volksrepubliek, wat wij president noemen. Er komt wel het nieuwe volk bij, nieuwe bewindslieden. Een nieuwe premier ook. Dat zijn vooral ja-knikkers waarvan we zullen moeten afwachten wat zij nog mogen of kunnen doen. Los daarvan veel aandacht voor veiligheid. Controle gaat meer geld naar defensie, openbare veiligheid, voedselveiligheid. Ook de graanreserves bijvoorbeeld worden fors vergroot. Grotere stijging dan voor onderwijs, technologie waar ook op wordt ingezet. Ja, en los daarvan toch ook veel aandacht voor de economie na zero covid. 1,4 miljard consumenten die tot enkele maanden geleden gewoon niet wisten of ze de volgende dag de deur nog uit konden. Ja, dan koop je misschien wat meel, wat water, wat toiletpapier. Maar je gaat niet op reis, doet geen grote uitgaven. Men hoopt dat nu met het loslaten van zero covid die economie weer een beetje op gang kan komen. En dat komt hier ook als ik uit het raam kijk. Want de smog is weer terug van weg geweest, zal ik maar zeggen. Maar het gaat dus vooral ook over economisch herstel. Ja, ze hebben ook een groeidoelstelling, hè? Nu van rond de 5% bekendgemaakt. Is dat nou ambitieus of niet? Nee, is eigenlijk niet zo ambitieus. Groei is voor ons een eindresultaat. Hè. Er wordt niet op gestuurd. China is een geplande economie. Je moet het hier vooral zien als de orde van de kapitein op het schip. Dat is de bestemming waar iedereen op moet afzeilen. Ik denk dat het echt bescheiden is. Zeker ook gezien die lage groei vorig jaar. Delen van het land in recessie. Ja, als je 2 maanden in lockdown zit, zoals Shanghai, dan valt er niet veel business te doen. Dat is tijdelijk. Er zijn veel meer prangende zaken, ook veel rotte appels in de economie. Hoge schuldenlast bij lokale overheden bijvoorbeeld. Zero Covid heeft hun ook met al die PCR's veel geld gekost. Extra klappen ook op de vastgoedmarkt, de vergrijzing, een groeimodel, een oud groeimodel dat niet meer werkt. Nou, ik ben zelf terug net uit mijn stad Gegang. De eerste overheid in China die op de fles ging, failliet ging zogezegd. Luister even mee naar de impressie die ik daar vandaan haalde. Het treintje en de trucks die rijden hier nog wel voorbij op de rails en op de zwarte paden. Zwart ziet het van de kolen, niet van de mensen hier. Het is een van de grootste mijnen van de stad. Ooit een hele belangrijke levensader voor Gegang. Ik heb ook in de mijnindustrie gewerkt, zegt deze man. Maar het was niet meer te doen. Ik ben gestopt. Ja, want dit mijndorp, het oude Gegang eigenlijk, is bijna volledig van de kaart geveegd. De mijn is zo goed als leeg en van de bebouwing hier staat weinig nog overeind. Komt een mevrouw aangelopen met een groot bos hout voor de verwarming. Deze mevrouw woont in een huisje tussen 2 ingestorte, deels afgebroken huizen aan de rand van wat ooit de dorpsstraat moet zijn geweest. Het enige dat nog soort van overeind staat hier. Er zijn nog een paar buren over verderop, zegt ze, maar de meeste zijn weg. De grote Chinese vlag op het dak, die wordt in China nog wel eens gebruikt, zodat jouw huis niet wordt afgebroken. Dan zou namelijk ook die vlag omlaag moeten worden gehaald. Geef dus een extra stukje bescherming. Ze zegt, ik wil niet weg, maar ik heb ook geen geld. Ja, bijvoorbeeld niet voor de vaste lasten, verwarmingskosten die ook nog eens betaald moeten worden. Appartement krijg je, maar die vaste lasten moet je zelf voorop draaien. Makelaar Xiao Mo neemt ons mee in een van de nieuw gebouwde appartementencomplexen hier. Daar zijn er ontstellend veel van in een regio die krimpt. Afgelopen decennium met 10 miljoen hier in de 3 noordoostelijke provincies. 10% van het totaal. Laat me net 2 slaapkamerappartementjes zien, 60 vierkante meter. Met stadsverwarming, zegt hij. Die begin dit jaar in een deel van de stad trouwens was uitgevallen omdat er geen geld meer was. De deal van de overheid was dat mensen die van het dorp naar de stad verhuisden daar in principe dan van de overheid hetzelfde aantal vierkante meters zouden terugkrijgen. Sommige mensen, wiens huis werd afgebroken, hadden recht op 2 of 3 appartementen. Die worden dan niet direct bewoond, maar bijvoorbeeld verhuurd, gebruikt als hostel of ze staan leeg. Ja, je kunt maar in 1 huis tegelijk wonen. Je kunt je voorstellen, met zoveel leegstand, lage huurprijzen hier, lage huizenprijzen dus ook. Er wordt wel gegrapt dat appartementen hier net zo weinig kosten als een Chinese kool op de markt. Goedkoopste appartementen in Gegang gaan weg voor niet meer dan 2.500 euro. Dat is slecht voor de overheid, die eigenlijk bestuurd werd als een soort van slecht gerunde voetbalclub. Het gaf 4 keer meer uit dan er binnenkwam. Al waren het niet dan, zoals bij de voetbalclub, de transferinkomsten uit de verkoop van die goede voetballer die het gat op de begroting moesten dichten. Maar de verkoop van grond aan projectontwikkelaars, dat sprookje hield op met het inkakken van de huizenmarkt, de overcapaciteit, het wegtrekken van de mensen. Gegang ging dus failliet. Maar er zijn mensen die daar nu ook weer van profiteren. Banketbakker Wang Dan is daar één van. Werkte jarenlang in de welvarende kustprovincies, waaronder Jiangsu, waar de lonen hoger liggen. Eind vorig jaar kwam ze terug naar haar geboortestad. Begon ze Lulu's Cake. Ze investeerde in haar eigen bakkerijtje in Gegang. De mensen zijn warm, een gevoel dat ik niet had in de grote stad. Dus ik vond het tijd om terug te keren. De economie in de grote steden is beter ontwikkeld, maar het tempo ligt hoog. Hier ligt het tempo een stuk lager en is het leven nog altijd erg comfortabel. Ja, datzelfde deed ook Singlan, een zwemcoach. Zwemt tegen de stroom in, zogezegd. Ook hij investeerde in een koffiebar in zijn geval. Werken er hard aan om deze stad beter te maken, zegt hij. De stad is me dierbaar, ik ben hier opgegroeid. Sinds corona, sinds eind vorig jaar, gaat het hier economisch ook wat beter. Suyu doet hier onderzoek naar de ontwikkelingen in Gegang. Spreek haar in diezelfde koffieshop. Het is hier ijskoud. Er is hier nog niet heel veel te doen. Niet veel in de buurt ook. Wat maakt dat mensen hier nou toch naartoe komen? Jongeren in de grote steden, hoe hard ze ook werken, kunnen nauwelijks nog iets kopen. De huizenprijzen zijn hard gestegen. Hier is het heel betaalbaar. En veel van hun werken toch online, kunnen op afstand werken. En dan is er ook nog een groep jongeren die niet goed kan opschieten met de familie en liever wat verder weg zit. Ja, om hoeveel mensen het precies gaat die nu deze uithoek tegen de grens met Rusland opzoeken, is moeilijk te zeggen. Het lijkt nog maar om een klein aantal te gaan. En het zal voorlopig niet genoeg zijn om die oude mijnstad uit het moeras te trekken. Maar aan deze ondernemers zal het in elk geval dus niet liggen. Sjoerd, dit is echt een voorbeeld van de economische uitdagingen van China. Maar een ander belangrijk onderwerp tijdens dat volkscongres zijn de militaire uitgaven, die zijn namelijk flink gestegen. Heeft dat iets te maken met misschien wel de mogelijke inlijving van Taiwan? Nou ja, dat kun je daar natuurlijk nooit helemaal los van zien. Dat is iets wat Xi Jinping het liefste zelf zou oplossen. De hereniging, zoals hij het noemt, met Taiwan. De erfenis uit het verleden, uit een tijd dat China verdeeld in burgeroorlog zat, zwak was. Dus die defensieuitgaven die gaan flink omhoog, 7,2%. Ik moet zeggen, ze gaan al 29 jaar op rij omhoog. Dus het is niet per se nieuw. Maar goed, wat men probeert te doen is om ook een vuist te maken hier in de regio. Men ziet natuurlijk wat er in Japan gebeurt. Men ziet wat er in Zuid-Korea gebeurt. Men ziet wat de Amerikanen hier ook doen in de regio. Creëren ook de NAVO als een soort van vijand die zich nu ook tegen China zou richten. Nou ja, dat allemaal maakt dat men de investeringen in het Volksbevrijdingsleger, in technologie ook, de manieren om bijvoorbeeld onderzeese kabels te kunnen pakken, cybercapaciteiten te verbeteren. Dat probeert men allemaal te doen, ook met het oog op de veranderende verhoudingen hier in de regio, waar iedereen zich zorgen maakt over China. Taiwan hoort daarbij, maar is natuurlijk niet de enige verklaring. En ja, ik moet erbij dan ook nog wel opmerken dat het totale budget voor defensie hier in China, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, nog niet zo heel erg hoog ligt. Ligt ongeveer op een kwart van wat de VS op dit moment uitgeven. Dankjewel, Sjoerd. Radio. Het is 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur had een reportage over diepzeemijnbouw. Dat wordt nu aan banden gelegd, dankzij het historische verdrag dat gisteren werd gesloten, waarin is afgesproken dat 30% van de oceanen beschermd gebied wordt. Dat verdrag komt er net op tijd, zegt onderzoeker Sabine Goner van NIOS. Op dit moment worden een aantal machines wereldwijd ontwikkeld. En die moet je voorstellen, het zijn machines met rupsbanden die over de oceaanbodem rijden. En die dan hierbij dan ook die magaanknollen oogsten. Dus oprapen van de grond. En daarna worden die magaanknollen dan ook via een pijp naar boven gebracht aan boord van een scheep. En ook volgens Wouter Ubbing van de VN is dit soort mijnbouw zeer vernietigend. Nou, op dit moment weten we dat dit soort mijnbouw een heleboel schade kan doen aan ecosystemen. Er kunnen pluimen ontstaan van slip. Er wordt ook vaak heel veel geluid geproduceerd bij die mijnbouw. En dat verstoort het ecosysteem, dat verstoort soorten. En die kunnen daardoor verdwijnen. En het herstellen van die gebieden, dat kan heel lang duren. Veel aandacht voor de start van het Formule 1 seizoen en de winst van Max Verstappen, ook bij Umberto. Voor het eerst in 61 jaar staan er twee Nederlandse coureurs op de grid. De sport is populairder dan ooit, merkt ook Amber Brandsen van Viaplay. Niet in het minst dankzij de Netflix-serie Drive to Survive. Ja. Maar dat is ook een beetje soms het lastige van de Formule 1. Het is een heel technische sport. Dus mensen die er niet zoveel van weten, die denken, ja, het zijn gewoon auto's die op een circuit rondjes rijden. Hoe moeilijk is dat nou? Hoe moeilijk is dat nou? En het is bovendien saai. Want, dat denkt zij. Heel veel testosteron. Zij denkt dat. Ik zie, jawel. Nee, ik hoor dat ze bijvoorbeeld Max Verstappen, dat ze weet ik hoeveel kilo per race verliezen door het zweten alleen al. Dus het is echt topsport. Ja. Ja. En als je die verhalen erachter leert kennen, de intriges, het is net een soap, het is echt niet te doen. Ja. Maar het is wel smullen. Aan tafel werd de vraag gesteld: waar is zevenvoudig wereldkampioen Hamilton eigenlijk gebleven? Dat is een hele goede vraag. De misère begon eigenlijk vorig jaar al. Er waren nieuwe regels en Mercedes heeft eigenlijk gewoon verkeerd ontworpen, verkeerd gegokt. En zijn die klap en die achterstand nooit echt te boven gekomen. Toto Wolff, de teambaas, die zei ook zelfs gisteren nog: het is een vergissing geweest van ons om dit jaar met dat concept door te gaan. Oh jee. Dus dat, in race 1, zeg je dat? Heel pijnlijk. Dus dan weet je dat het al een probleem is. Dijkstra en Evenblij, die waren in het Drentse Emmen. Daar barst het iedere donderdagavond los in Club Onbeperkt. Dat is een clubavond voor mensen met een verstandelijke beperking. Een idee van hulpverlener Roos Hat. Nou, het is een best kwetsbare doelgroep. Dus het is voor hun lastig om naar een gewone clubavond te gaan, omdat het daar heel erg druk is en veel meer prikkels zijn. En wij proberen echt rekening te houden met het licht en hoe hard de muziek staat. Maar toch zo normaal mogelijk. En dat concept sloeg aan. Club Onbeperkt is iedere week vol. Ja, dat is fantastisch. We zien wel eens, als mensen voor het eerst komen, dan vinden ze dat vaak wel spannend. En dat is dan vaak bij de ingang beneden, dat ze zeggen: oh, dat is wel heel spannend. Nou ja, en zodra en dan 2 uur later hangen ze in de lampen. Nou, ja, en dat is niet bij wijze van spreken. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Perfectly Lonely van John Mayer. 2022 was een goed jaar voor duurzame energie. Het opwekken van duurzame energie maakte vorig jaar een sprong vooruit, blijkt uit cijfers van het CBS, waar het AD deze voorpagina vanochtend aan wijdt. Een kwart van de huizen heeft tegenwoordig zonnepanelen. En het was een bijzonder zonnig jaar, dus de hoeveelheid opgewekte elektriciteit verdubbelde ten opzichte van 2021. Al met al kwam vorig jaar 40% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen. En dat zijn dan zon, wind, water of biomassa. Een maand na de verwoestende aardbevingen in het zuiden van Turkije zijn ook tienduizenden Syriërs daar vertrokken, schrijft Trouw. Ze waren naar Turkije gevlucht vanwege het oorlogsgeweld in eigen land. De beheerders van het parkeerterrein bij een grensovergang zijn niet rouwig om het vertrek. Ze zeggen dat de Syriërs hun banen en vrouwen afpakken. Ja, deze vluchtelingen hadden al te maken met discriminatie in Turkije, constateert Trouw. Maar na de aardbeving doen ook extreemrechtse politici er nog een schepje bovenop. De Telegraaf die heeft de notulen van het fractieleidersoverleg in de Eerste Kamer opgevraagd en haalt eruit dat senatoren vaak met zichzelf bezig zijn en klagen over de werkomstandigheden. Zo baalt VVD-senator Annemarie Jorritsma ervan dat zij met de trein naar Straatsburg moet voor EU-bijeenkomsten. Zij wil liever vliegen. Henk Otte van de fractie Otte moppert over de kwaliteit van het eten. En volgens Annabel Nanninga van Jaar 21 zitten de bankjes in de nieuwe zaal niet lekker. Kortom concludeert de Telegraaf in de kop: klagen troef in de Senaat. Ja, op de voorpagina's van de kranten veel Nederlandse sporthelden, want er waren dit weekend heel wat successen te vieren in allerlei sporten. Nou, wat heet, de push-notificaties van de NOS die vlogen we ons om de oren dit weekend. Hè. Tijdens het familiebezoek moest ik elke 5 minuten wel weer even naar de telefoon kijken. Bijvoorbeeld Femke Bol op de EK Indoor Atletiek. Na de Europese titel op de 400 meter werd ze samen met Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Katelijn Peters ook nog kampioen op de 4x400 meter. Voor op het AD een foto van de Golden Girls. Die allemaal ook vlag achter hun rug hebben. De krant heeft daarboven trouwens nog schaatsster Irene Schout op de voorpagina, die de WK-afstanden afsloot met goud op de 5 kilometer. En we hoorden net al iets over de Formule 1. Nou, de Telegraaf heeft een grote foto van Max Verstappen op het podium met een champagnegevecht met Fernando Alonso. De kop erbij verwijst naar de flitsende start van het Formule 1 seizoen. Max spuit er meteen vandoor. Oké. Okay. Ja. Ja. 9 minuten voor 6:30. Na de Russische invasie worden vluchtelingen uit Oekraïne met open armen ontvangen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een groot deel van de bijna 20.000 Afrikaanse studenten die in Oekraïne op dat moment studeren, die kregen tijdens hun vlucht te maken met racisme en discriminatie. We are told that they are only allowing, they are not allowing the blacks to get on board. So if you're black and then you go there, you're wasting your time. Er werd ons verteld dat zwarten niet werden toegelaten in de trein, zegt deze student. En als we er naartoe zouden gaan, dan doen we onze tijd, zeiden ze. Hoe gaat het nu met deze studenten? Waar zijn ze? Buitenlandredacteur Eva de Vries, jij bent dit uit gaan zoeken. Als we even teruggaan naar die eerste dagen, wat gebeurde er allemaal verder nog met die Afrikaanse studenten, terwijl ze dus net als andere Oekraïners probeerden te vluchten? Ja, we hoorden net al even in het fragment, het was op een treinstation. De studenten kregen daar te maken met dat ze uit de rijen werden gehaald, dat ze uitgescholden werden, soms zelfs uit de treinen zouden worden gehaald, omdat ze zwart waren. Dezelfde soort situaties gebeurden ook bij grensovergangen. Jessica, een student uit Nigeria, die vertelde mij bijvoorbeeld dat ze onderweg was, urenlang had gelopen, samen met een Zambiaanse studiegenoot naar de grens met Polen. Vervolgens daar uren gewacht en daar merkte ze dat de zwarte mensen uit de rijen werden gehaald en dat ze terug werden gestuurd. Dus vervolgens is zij teruggegaan en is uiteindelijk in de grens met Hongarije overgestoken. Dus van allerlei van dit soort verhalen hoorden we vorig jaar. Die verhalen kwamen een beetje samen op social media onder de hashtag Africans in Ukraine. Op die manier zochten ze contact met elkaar, gaven ze elkaar informatie. Maar ja, er zijn echt heel veel nare en schrijnende verhalen hierover. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel Afrikaanse studenten in Oekraïne zaten op dat moment? Ja, dat waren er heel veel. Volgens de Oekraïnse overheid waren op het moment van de inval waren er 76.000 buitenlandse studenten. En een kwart daarvan kwam uit Afrikaanse landen. Grotendeels uit Nigeria en Ghana. De reden daarvan was, ja, ze zeiden zelf, want het is een soort walhalla voor buitenlandse studenten die op zoek zijn naar goed onderwijs, maar wel onderwijs wat te betalen is. En collegegeld in Oekraïne ligt zo'n 4-5 keer lager dan in westerse landen. Daarnaast leefkosten zijn goedkoper. Het is makkelijker om visa aan te vragen. Engelstalig onderwijs. Nou, dat zijn allerlei redenen waarom mensen daar graag naartoe gingen voor de studie. En het is inmiddels dus een jaar later. Waar zijn ze nu? Op allerlei verschillende plekken. Ze zijn echt uitgewaaid over Europa en nog verder dan dat. Een kleine groep is teruggegaan naar Oekraïne. Vooral de mensen die nog maar een paar examens bijvoorbeeld hoefden te doen. Die zijn toch teruggegaan als het kon om daar hun studie af te maken. Een hele grote groep is teruggegaan naar hun land van herkomst in Afrika. Maar zoals Corine, dat is een student uit Zimbabwe. Die woont nu in het Verenigd Koninkrijk, mij vertelde. Zij zei, ja, dat is niet iets waar veel mensen voor kiezen. Het is een hele pijnlijke beslissing voor velen, omdat ze dan met lege handen naar huis gaan. Vaak is er echt jaren gespaard voor zo'n studie. Soms hebben hele families daaraan bijgedragen. Ze willen niet met lege handen en zonder diploma terug naar een land waar ze eigenlijk weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Een heel grote groep, eigenlijk de grootste groep, is nog steeds in Europa. In buurlanden van Oekraïne, maar ook wat verder, ook in Nederland zijn best wel veel mensen terechtgekomen. En die worstelen allemaal met, ja, in ieder land zijn andere regels. Qua verblijfsvergunning. Er is een speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen. Maar voor deze groep, in Nederland worden zij derde landers genoemd, zijn die regels net allemaal wat anders. En ja, wat dus betekent dat ze in ieder land, ja, in het ene land mogen ze blijven, in het andere land gaan ze toch kijken van waar komt iemand vandaan en kunnen ze dus gedeporteerd worden. En ja, dat is een grote worsteling. En ja, hun studie oppakken opnieuw, dat is ook heel ingewikkeld. Ja, hun leven staat dus eigenlijk een beetje on hold, als het ware. Hoe zien zij hun toekomst? On hold, dat kan je wel zeggen. Dat zeggen ze zelf ook heel erg. En ook van, ja, eigenlijk is de situatie min of meer niet veranderd sinds we weg zijn gegaan vorig jaar. Om nog maar even een voorbeeld te noemen. Die Corine, die dus in het Verenigd Koninkrijk woonde, die studeerde geneeskunde daar. Ze kan niet verder met de studie, omdat in Engeland de studie veel te duur is. Dus dat lukt niet. Dus zij focust zich heel erg op, ze probeert deze groep te helpen. En ze heeft veel contact met studenten over de hele wereld die dit is overkomen. Dus met lotgenoten. Maar ze kan niet verder. En Jessica, de andere student die ik noemde uit Nigeria, zij woont bij een gastgezin in Weesp op dit moment. Heeft haar laatste twee examens online kunnen doen. Ze is dus officieel arts nu. En ze probeert een baan in Nederland te vinden als arts, wat heel moeilijk is. Dus als dat niet lukt voor september, vertelde ze, dan moet ze zich melden in Ter Apel. Gaat ze zo'n asielprocedure in. En daarvan zegt zij zelf, dat wil ik absoluut niet. Dus dan ga ik terug naar Oekraïne. Want dan kan ik opnieuw met de juiste papieren voor een visum weer het gaan proberen. Ja. Dus er is heel veel stress en er is wel hoop, maar ze hebben, ze voelen zich vooral heel erg benadeeld en anders behandeld dan de Oekraïense vluchtelingen. En ze willen gewoon heel graag hun studie afmaken en weer gaan voor die door toekomst. Door met hun leven? Ja, en door met hun leven, ja. Inderdaad. Dankjewel. Buitenlandredacteur Eva de Vries. Vorige week vertelde ik al over een voorstelling waar ik was geweest. Die ging helemaal over Jeff Buckley. Zijn muziek werd gespeeld door Slow Pilot van de zanger Pieter Persman. En sindsdien klinkt ook die eigen muziek van Slow Pilot door ons huis. Op het album Gentle Intruder hoor je de invloed van Jeff Buckley. Taken us quite some time, a chronicle of the ultimate crime, and by force of habit, I blew the moment. Just as I thought, I'll get off the road. A few more setbacks and my head will explode. A waterfall. Eyes now, the world has slowed down. Everything's peaceful, a colored design. A fine kin, my second skin. All I could hope for. Where have you been? Slow Pilot, Gentle Intruder. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het OM voorlopig geen deals meer sluit met kroongetuigen. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over de 3 moorden rond kroongetuige Nabil B. Volgens de onderzoeksraad zijn er veel fouten gemaakt en moet het systeem van bewaken en beveiligen flink op de schop. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn ook nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Zo'n 2000 onderkomen zijn verbrand. Zo'n 12.000 mensen zijn dakloos geraakt. De stationschef die is opgepakt na het treindrama in Griekenland blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa en nam eerder al een deel van de schuld op zich. Bij de ramp vorige week botste een passagierstrein op een goederentrein. 57 mensen kwamen om het leven. En er wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten van regionale treinen leggen het werk neer voor een betere cao. De komende tijd zijn er meerdere stakingsdagen. Deze week rijden er ook op woensdag en vrijdag minder bussen en regionale treinen. Het weer dan bewolkt, af en toe een bui, mogelijk ook met natte sneeuw, bij maximaal 6 graden. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het is al vrij vroeg druk op de weg. Wat langere files die staan nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A15 Gorkum Rotterdam, daar zien we een kwartier vertraging bij Sliedrecht. En op de A73 naar Nijmegen, daar staat een auto met pech stil bij Kuik. De vertraging is daar een kwartier in 4 kilometer file. Kom naar de Cabaret Club, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Morgenavond in Close-Up, een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien. Morgenavond in Close-Up om 11 uur op NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nog 9 dagen tot de Provinciale Statenverkiezingen. En iedere dag staan we stil bij een provincie. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Drenthe. Hier laat de wolf zich weer regelmatig zien. En dat roept de vraag op, moeten wij het dier accepteren of moet de provincie meer doen om de wolf te weren? Schapenhouders Marjoke en Inze Oedema kiezen dat laatste. Ik ga bij ze langs in Wittelte. Ja, kom maar. Kom maar hier langs, even tussendoor. Inze, hoeveel schapen hebben jullie er? We hebben een 150, 160 schapen die lammetjes krijgen. Ja. Maar jullie hadden er meer, toch? Wij hadden er meer dan 300, 350. Ja, hoe lang is dat geleden dat jullie die hebben verkocht? Vorig jaar augustus, toen het weer uit de hand ging liep met de wolf, zeg maar, hier in dit gebied. Wat herinnert u zich daar nog van, Marjoke? Nou, dat was een echt een moment dat er hier echt om ons heen elke dag flinke wolvenaanvallen waren. En het ging toevallig precies om ons heen. Maar het was zo bedreigend dat je er 's nachts van wakker ligt. En daarom hebben we het toen verkocht. Ja, want jullie schapen gaan naar andere boerderij toe, daar grazen ze. Ja. En wat trof u aan? Gewonde en dode schapen. Half opgegeten. Hoeveel zijn er nu al gedood? We hebben er nu 15. Ja. Gisteren een week geleden heb ik de laatste aanval gehad. Als ze worden doodgebeten door een wolf, dan krijgt u daar een vergoeding voor, toch, Mjelke? Ja. Ja, dan komt er iemand van bij 12 DNA afnemen. En dan krijg je daar een vergoeding voor. Nu kunnen jullie gebruik maken van subsidie. 20.000 euro, eenmalig. Hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Ja, maar dat is niet toereikend. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Afrasters gekocht. Maar, en dan krijg je 20.000 euro. Nou, als ik het voor mijn schapen wil hebben, dan kom ik tegen de 30.000 euro. En de rest moet je zelf weer bijlappen. Grote groepen mensen die dieren houden, ook hobbydieren, die kunnen prima met die 20.000 euro een goed hek neerzetten. Renate Suiker is lijsttrekker voor Partij voor de Dieren in Drenthe. Als die 20.000 euro niet genoeg is voor jouw bedrijf, dan is het belangrijk dat je denkt van, hey, hoe ga ik mijn dieren wel beschermen? En hoe moet ik dat in de toekomst gaan doen? De boeren moeten eigenlijk hun bedrijfsvoering aanpassen aan de komst van de wolf. Het is zo dat de werkelijkheid verandert steeds. En dat is inderdaad, en de maatschappij hoeft tot op zekere hoogte maar daaraan mee te helpen. Op een gegeven moment dan is het als ondernemersrisico en dan moet je denken. Het is een ondernemersrisico dat je schapen dan dood vindt. Nee, zeker niet. Het ondernemersrisico is dat je je schapen moet beschermen en dat dat misschien geld kost. Het risico moet absoluut niet zijn dat die schapen doodgaan. Maar dat risico loop je natuurlijk ook. Dat is als jij. Dus dat moet je ook meenemen in je bedrijfsmodel. Ja, schapen gaan op allerlei manieren dood. Ook door parasieten, door doodgeboortes, de slachthonden. Dus ja, dus het is wel, je moet het wel in perspectief zien. En als de schapenhouders nou zeggen, dit is voor ons niet mogelijk, we stoppen ermee. Bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we wat minder schapenhouders. Je kunt niet alles, weet je. Dan de natuur is ook belangrijk voor ons. Dus dan hebben we minder schapen die gehouden worden. Dat mag ik praten. Ja, wij doen er alles aan, maar hij gaat er nog bij in. De wolverraster. Meer kun je niet doen. Zoals zij dan zegt, van ja, het is leuk voor de natuur. Maar als straks alle schapenboeren stoppen, hij loopt niet voor niks op de snelweg. De wolf, dat is toch geen natuur. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Mee afwerken. Nu zijn er nog niet zoveel. Afschieten. Ja. Dat dit thema leeft onder boeren is duidelijk. Maar hoe zit dat onder andere Drentenaren? Is dat voor u een thema, deze verkiezingen? Dat vind ik wel eng. Ja. Vindt u dat eng? Ja, vind ik eng. Ja? Ja, want we hebben ook een hond. Ik loop 's avonds in donker. Dan vind ik dat niet heel fijn. Zijn er meerdere die dat hebben? Heel veel. Heel veel. Ja, dus veel angst. Als de wolf vindt dat hij zich hier thuis kan voelen, ja, dan moet je de natuur inderdaad zo laten. Wij hebben er zelf geen last van. Hij komt hier niet in het dorp of zoiets. Dus, u heeft hem zelf niet gezien? Nee. Beïnvloedt het uw stem? Nou, nee. Ik heb dus één partij en daar stemmen wij. Daar stemmen wij altijd op. En nee, daar wijken wij niet vanaf. Dus, Bohem, ze was in Drenthe. Morgen is ze in de provincie Groningen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is moeilijk om patiënten met een zeldzame vorm van kanker aan de juiste zorgverleners te koppelen. Dat blijkt uit een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland. Hoogleraar zeldzame kankers Carla van Herpen van het Radboud MC. Goedemorgen. Goedemorgen. Over welke kankersoorten gaat dat? Ja, het gaat over zeldzame kankers. En we hebben een heleboel kankersoorten die er bestaan. En een deel van die kankersoorten zijn zeldzaam. En wanneer is een kankersoort nou zeldzaam? Dat is als hij ongeveer minder dan 1000 keer per jaar in Nederland gediagnosticeerd wordt, dus gevonden wordt. En dat zijn een heleboel verschillende soorten. Dus bijvoorbeeld zaadbalkanker of galgangkanker, hoofd-halskanker, speekselklierkanker. Maar ook hersentumoren, die vallen daar allemaal onder. En hoe lastig is het dan blijkbaar om voor een behandelaar iemand te vinden die specifieke kankersoort kan behandelen? In Nederland hebben we afgesproken dat we de zorg voor patiënten met zeldzame kanker, die vraagt eigenlijk speciale expertise, bepaalde deskundigheid. En in Nederland hebben we in ieder geval afgesproken dat er een aantal expertisecentra zijn. En dat heeft het ministerie heeft dat voor een deel heel goed geregeld. Maar die expertisecentra voor zeldzame kankers, dat is een die zijn niet altijd goed te vinden. En dat komt omdat die zeldzame kankerexpertisecentra, die zitten in verschillende ziekenhuizen. En als je nu op internet kijkt, en patiënten doen dat, en zorgverleners doen dat ook soms, en denkt van, waar kan ik nu voor al die verschillende zeldzame kankers de expertise in Nederland vinden, dan verdwaal je. En dat komt omdat we het toch niet goed georganiseerd hebben. Ik kan me voorstellen dat een patiënt zelf dat heel lastig vindt. Maar blijkbaar is het dus ook zo voor de mensen die hem behandelen. die kunnen die, die experts blijkbaar ook niet zo goed vinden. Nee, voor een deel niet. Kijk, voor een deel weten we, de mensen die patiënten met kanker behandelen, waar expertise te vinden is. Maar toch is het voor een deel niet echt helemaal helder. En waarom is dat ook zo van belang? Hè? Dat ook die behandelaren en zorgverleners die expertisecentra weten. In een expertisecentrum gebeurt meer voor zo'n zeldzame kanker dan in een niet-expertisecentrum. Want als er een zeldzame kanker is, wat is het probleem? Is dat er maar heel weinig mensen zijn in Nederland met die kanker. Nou, en wil je zorg verbeteren voor patiënten met kanker, dan heb je eigenlijk nodig dat er en een heel goed zorgpad is, maar dat er richtlijnen ook zijn. En ook daarnaast dat er onderzoek plaatsvindt. Wij hebben de behandeling van patiënten met kanker, de prognose van alle patiënten met kanker is enorm verbeterd. Dat lees je ook altijd in de krant en dat hoor je op de radio. Dat is echt de laatste jaren met wel 15% gestegen. Maar als je dan kijkt naar die zeldzame kankers, die blijven echt achter. Ja. De winst in overleving en ook de winst in kwaliteit van leven, wat ook heel belangrijk is voor zeldzame kankerpatiënten, die is bijna niet toegenomen. En wat doet zo'n expertisecentrum? Die zorgt er eigenlijk voor dat alle kennis verzameld is, dat er onderzoek plaatsvindt, waardoor eigenlijk die achterstand die patiënten met een zeldzame kanker hebben qua overleving en kwaliteit van leven echt omhoog kan gaan. Betekent het bij wijze van spreken dat gewoon het zoeksysteem dus beter moet worden? Of is er meer nodig? Nee, er is zeker meer nodig. Als het dat alleen was, ik denk dat het zoeksysteem verbeteren, dat wat wij noemen het laaghangend fruit is, daar kunnen we mee aan de slag. Dat kunnen we dit jaar realiseren, als we dat met z'n allen doen. Maar er is meer aan de hand. Want, en dat is wat ingewikkelder om uit te leggen. Maar in Nederland hebben we afspraken gemaakt wanneer een centrum een expertisecentrum is. En ik denk dat we voor kanker, zeldzame kanker, daar samen nog eens goed over na moeten denken of we die criteria niet beter moeten vaststellen met z'n allen, zodat we soms minder expertisecentrum krijgen voor een bepaalde zeldzame kanker en voor andere waar we het nog niet hebben de uitspraak doen waar de expertise zit. Dus het moet beter gevonden worden en het moet nog beter geconcentreerd worden zodat de expertise eigenlijk ook nog beter wordt. Daar komt het op neer. Ja. Dank u wel. Dat klopt. Hoogleraar zeldzame kankers Carla van Herpen. Cambuur speelde gisteravond thuis in Leeuwarden tegen Go Ahead Eagles zonder uitsupporters, want die zijn de rest van het voetbalseizoen niet meer welkom bij Cambuur. Zo besliste burgemeester Buma van Leeuwarden. Toch waren er zo'n 100 supporters uit Deventer naar Leeuwarden gekomen en zij stonden ruim een kilometer verderop op een parkeerplaats te demonstreren. Verslaggever Harro Brouwer was daarbij. De wedstrijd Cambuur-Go Ahead Eagles moet nog beginnen als er een bus arriveert op ruim een kilometer afstand van het stadion. En daaruit stappen supporters uit Deventer. Die mogen dus niet het stadion in, want dat heeft de burgemeester verboden. Ik ben Brian en ik zit bij het sfeerteam ADHD. ADHD staat voor Active Diets Deventer. Wij zijn het sfeerteam van Go Ahead Eagles. En met spandoeken, vlaggen en andere gekkigheid proberen wij de sfeer rondom Go Ahead positief te beïnvloeden. Ik zie de lampen branden, kilometer verderop. Ja, klopt. Dat is wel een heel apart gezicht dat wij op enkele kilometers van het stadion hier staan. Ja, want wij willen natuurlijk gewoon bij die wedstrijd zijn. En dat is dus de reden waarom we hier staan. We kunnen het niet begrijpen dat de burgemeester van Leeuwarden een besluit maakt dat wij hier niet welkom mogen zijn. Want wij hebben niks verkeerds gedaan. Wanneer heeft hij dat besluit genomen? Ja, dat is ongeveer een week geleden, na de ongeregeldheden hier thuis in Heerenveen, heeft hij dat besloten. En eigenlijk door de problemen hier in Leeuwarden zijn wij daar nu de dupe van. De rest van de resterende thuiswedstrijden geen uitsupporters. Ja, dat betekent dat onder andere wij, Emmen, RKC, Feyenoord en Utrecht niet naar Leeuwarden mogen afreizen. Ja, en dan vinden wij gewoon een heel groot stuk competitievervalsing. Sybrand Buma, u bent burgemeester van Leeuwarden. Ja, die supporters stonden eigenlijk heel treurig op een plein naar een scherm te kijken. Met aardig wat politie er ook bij. Hadden ze dan niet net zo goed in het stadion kunnen zitten? Nou, ik heb die maatregel moeten nemen omdat met name de route naar het stadion toe veel te onveilig bleek te zijn. De vorige week of twee weken geleden met de wedstrijd tegen Heerenveen zijn er echt in het wild weg stenen gegooid naar mensen, naar politiemensen, naar politiepaarden. Er zijn auto's vernield. Die route is niet veilig te krijgen en ik kon helaas niet anders doen dan zeggen dat daar dus geen supporters meer langs kunnen en dus ook geen uitsupporters meer bij Cambuur kunnen komen. Er waren problemen inderdaad met die wedstrijd Cambuur-Heerenveen. En dat is dan te kopiëren op alle andere wedstrijden ook? Nee, maar het is vaker gebeurd. We hebben veel wedstrijden gehad waar het misging. We hebben ook wedstrijden gehad waar het op het laatste moment goed ging, maar de politie veel inzet moest doen. We hebben of heel veel meer politie nodig, die er niet is, want zoveel kunnen we niet krijgen. Of het moet op dit moment niet meer op deze manier. En ik heb dus dat laatste besloten. U heeft wel toestemming gegeven voor deze demonstratie. Was ook politie voor nodig? Dat klopt. Dat betekent dat die politie niet elders inzetbaar is, maar een demonstratie mag. We hebben een recht daartoe. Er is ook goed overleg geweest met de mensen die wilden demonstreren. Dus we hebben samen een locatie gevonden waar dat veilig kon. Ja, klopt. Dus dat vind ik ook wel vrij bijzonder. Want ik was natuurlijk ook een hoop politie inzet. Hij had wel een paar eisen gesteld. Volgens mij geen vuurwerk. Ik zie nu iets branden bij een boom daar. Ja, geen zwaar vuurwerk. Fakkels, rookbomen, dus alles in de categorie F1, wat gewoon legaal is in Nederland. Dat was wel toegestaan. Ja, en daar valt dit ook onder. Hoe is de sfeer onder de supporters? Ja, niet iedereen wil met ons praten, maar... Wisselend. Merendeels is hij echt wel met goede bedoelingen. Die zeggen ook van laten we het rustig houden. Laten we ervoor zorgen dat we echt een duidelijk punt hebben. Zodat de burgemeester van Leeuwarden ook niks te zeuren heeft. Wat is voor u een oplossing? De oplossing komt er wel aan. Laat ik het zo zeggen, de eerste oplossing is de supporters zelf. Die moeten begrijpen dat wat ze doen, en vaak zijn het ook niet eens supporters, maakt dat ik deze maatregel moet nemen. Een tweede is dat we een nieuw stadion krijgen met een route die veel veiliger is. Dus wanneer het nieuwe stadion er is, dan hebben we het probleem niet meer van deze route. Wanneer is dat stadion er? Dat stadion is ergens in het volgend jaar. En mijn verwachting is dat ik deze maatregel nu voor de zomer neem. En ik ga er natuurlijk vanuit dat het gewoon voor deze periode is. En dat we daarna weer met supporters verder gaan. Het is voor dit seizoen. Nogmaals, dit is ook een spannend seizoen voor Cambuur. Er zijn veel emoties. Ik ga ervan uit dat we het volgende seizoen op de voetballen op een goede manier, maar zonder al die rellen. En dan kan er gewoon uitpubliek zijn, want dat wil ik zelf ook. Nu sta je een beetje met motregen buiten op een verlaten terrein. Ja, eens. Het was de keuze of we deze kant op of we lekker thuis voor de tv zitten. Maar ik vind wel dat wij ons standpunt duidelijk moeten maken. Vandaar dat wij nu hier staan. Ja, de avond werd er ook niet echt beter op voor de supporters van Go Ahead Eagles. Want Go Ahead verloor met 4-1. In Leeuwarden bleef het wel relatief rustig. Volgens de burgemeester zijn er een paar mensen opgepakt. Politie en justitie wil particuliere DNA-databanken gebruiken om vastgelopen moordzaken op te lossen. Volgens NRC gaat justitie later deze maand bij de rechtercommissaris vragen om het gebruik van Amerikaanse databanken in twee moordzaken. Het OM ziet het als een proef om te onderzoeken of particuliere DNA-databanken nuttig kunnen zijn bij het oplossen van zaken. In de VS zelf werden volgens NRC zo al honderden cold cases opgelost. Met allemaal appels op een foto op de voorpagina probeert de Volkskrant de uiteenlopende provinciale regels voor lobbywerk uit te beelden. Het is misschien niet de allerbeste illustratie ooit van de krant, maar goed. Appels waarvan volgens de Open State Foundation Noord-Holland de rotste in de mand is. En het voorkomen van belangenverstrengeling heeft die provincie het slechtst geregeld. Maar het eerste voorbeeld in de Volkskrant van onwenselijke lobby-situaties komt uit Overijssel. Daar wilde de regionale vervoerder Keolis heel graag een van de treinen vernoemen naar gedeputeerde Bert Boerman. En een maand later kreeg Keolis een nieuw contract van de provincie ter waarde van 900 miljoen euro. Boerman liet na kritiek zijn naam van de trein halen, maar benadrukt dat er niks onoorbaars was gebeurd. Den Haag zet zich volgens de Telegraaf schrap voor 11 maart. Die zaterdag dreigt de stad behoorlijk vast te lopen. Extinction Rebellion wil een blokkade houden. Farmers Defence Force is van plan met trekkers te komen demonstreren. En er wordt ook nog een hardloop-evenement voor de volgende dag opgebouwd. De Haagse burgemeester Van Zanen houdt voor de zekerheid ook legermaterieel achter de hand. Ik wil er niet om verlegen zitten, zegt hij in de Telegraaf. En niet alleen op de grote vliegvelden van het land lopen ze tegen de grenzen van de groei aan. Ook bij bijvoorbeeld vliegveld Hogeveen in Drenthe komt het maximaal aantal vliegbewegingen in beeld. Van de provincie mogen er 13.000 landingen per jaar zijn. In 2020 waren er 7500, vertelt de voorzitter van het vliegveld aan RTV Drenthe. Het afgelopen jaar, dus 2022, hadden wij 11.500 landingen. Dus een behoorlijke groei. En wij denken dat dat nog verder doorgaat, want de kwaliteit van de baan wordt door heel veel vliegers die er van buitenaf ook hier komen erg geprezen. En we hebben ook net de brasserie weer kunnen openen. Ja, dan kan je dus even met je vliegtuig langskomen om bij de brasserie een gezellige gehaktbal te eten bijvoorbeeld. Het vliegveld in Hogeveen wordt gebruikt door sportvliegtuigen, parachutisten en zweefvliegers. En vooral dat laatste zweefvliegen wordt volgens Vliegveld Hogeveen steeds populairder. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, zoals gebruikelijk op maandag is het al vroeg druk op de weg. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de A58 naar Eindhoven. Daar ging het mis bij Oorschot. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. De rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Op de A73 naar Nijmegen is extra vertraging tussen Boksmeer en Kuik. Ongeveer een half uur. Maar ook daar is de weg weer vrij. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Between Days van The Cure. Het is 6 minuten voor 7. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie heeft de afgelopen jaren vleugels gekregen. Een onderdeel dat nu snel vooruit gaat is de mogelijkheid om met kunstmatige intelligentie foto's te maken. Van niet bestaande mensen dus. Maar daar speelt een probleem, want die foto's blijken heel vaak stereotypes te bevatten over vrouwen. En om daar aandacht voor te vragen maakte het bedrijf Ace samen met TEDx Amsterdam en dan Amsterdam Women de online tool Miss Journey. Amber Haank is van het bedrijf Ace dat de app ontwikkelde. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet Miss Journey? Nou, zoals je al zegt, Miss Journey is inderdaad een kunstmatige intelligentie tool, een alternatief eigenlijk daarop, waar je opdrachten aan kan geven met tekst. Dus je vraagt bijvoorbeeld, mag ik beeld zien van een leider of een CEO of een dokter? En die maakt dan dat beeld voor jou. En in dit geval zijn het alleen maar vrouwen die je dan te zien krijgt. En dat was nodig blijkbaar? Ja, dat was zeker nodig, want wij experimenteren al best wel veel met dit soort tools. En we waren daar best wel veel mee bezig. En iedere keer dat je daar dus opdracht aan gaf, ging het ons op een gegeven moment opvallen. Ja, er komen gewoon alleen maar mannen uit. En hoe vaker we dat gingen doen, hoe gekker dat eigenlijk leek. En ik denk ook, ja, de hele discussie is al best wel gaande daarover. Zitten er nou misschien menselijke fouten eigenlijk in dit soort technologie? En is dat niet ook een probleem en moeten we daar niet wat mee doen? Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan en daar is Miss Journey uitgerold. Ja, want zo'n kunstmatige intelligentieprogramma bedenkt dat niet zelf. Het is dus ingevoerd van tevoren op bepaalde kenmerken. En dan blijkbaar worden mannen als kenmerk gezien voor bepaalde beroepen. Ja, je moet het eigenlijk zo zien als dat de technologie wordt getraind. Dus eigenlijk zitten daar natuurlijk programmeurs achter die in feite zeggen, nou, stel je voor een dokter. En de technologie is op dit moment zo getraind dat die heeft aangeleerd gekregen, een dokter ziet er zo en zo uit. En dat is in zoveel gevallen gewoon alleen maar een man. Minder dan 20% bleek een vrouw te zijn bij dat soort vragen en opdrachten. Want is dat bij bepaalde beroepen zo? Of wat ik bijvoorbeeld als je zegt, je voert verpleegkundige in, dan krijg je wel een vrouw? Nou, wel wat vaker. Nog steeds niet 100%, maar wel wat vaker in dat soort stereotypen, even tussen aanhalingstekens, beroepen. Maar het gaat ook wel wat verder dan alleen beroepen. Dus het gaat bijvoorbeeld ook om omschrijvingen zoals, noem bijvoorbeeld een superheld. Ook dan krijg je mannen te zien of een leider. Dat soort omschrijvingen geven gewoon nooit vrouwen. Dat is zonde, denk ik. Ja. En jullie hebben dus nou iets ontwikkeld. Die generator van jullie laat juist alleen maar vrouwen zien? Ja, alleen vrouwen, ja. Wat hopen jullie daarmee te bereiken? Nou, vooral eigenlijk wat wij nu doen, namelijk het gesprek. Want tuurlijk wil je uiteindelijk het liefst dat de technologie fundamenteel gebouwd wordt, zodat het gewoon een goed beeld geeft van hoe we er als samenleving ook uitzien. En wij hebben niet echt direct de intentie om echt zelf een eigen product in de markt te zetten. Wij wilden echt samen met TEDx Amsterdam Women dit gesprek een beetje op gang krijgen. Hè? Van, wees je er nou bewust van, zowel bij het gebruiken, maar vooral ook bij het maken van dit soort technologie. Dat we dat wel op een inclusieve manier eigenlijk doen. En een juist beeld geven. En hebben jullie daar al over gesproken met ontwikkelaars? Hebben die doorgehad dat ze dit deden, alleen maar mannen genereren? Nou ja, echt spreken met ontwikkelaars. Ik denk, je hebt op dit moment 3 hele grote spelers. Die zitten niet in Nederland. En zijn ook vaak nog best wel gesloten, hè, in hun technologie. Daar kan je niet zomaar aan zitten zelf. Echt direct met ze spreken is nog best wel lastig. Vandaar dat we met dit soort initiatieven eigenlijk komen om zelf het gesprek aan te gaan, maar ook wel een beetje lawaai te maken erover. Van, hey jongens, wees nou eens bewust van de kans die je misschien ook wel hebt. Nou, mensen kunnen het zelf uitproberen op missjourney.ai. Hartelijk dank, Amber Hank van het bedrijf Ace. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempas alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Knabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie voorlopig geen deals meer sluit met kroongetuigen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogmoed. Eerst moet de beveiliging van kroongetuigen op orde worden gebracht, vinden D66, PvdA, SP, GroenLinks en DENK. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over de 3 moorden rond kroongetuige Nabil B. Die werd bijgestaan door advocaat Dirk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Volgens de Onderzoeksraad zijn er veel fouten gemaakt en moet het systeem van bewaken en beveiligen flink op de schop. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp.

Ze reageren daarmee op een keihard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Joost Sneller, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat die kroongetuigendeals en een uitbreiding dus van het programma voorlopig van de baan moeten zijn? Nou, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in haar rapport laten zien dat dat stelsel tekortschiet. En ik denk dat we die verantwoordelijkheid die de overheid neemt bij dit soort deals heel serieus moeten nemen. En dus even een pas op de plaats moeten maken en prioriteit moeten maken van het op orde brengen van de basis. Ja, dus u zegt niet we moeten het afschaffen, maar we moeten even goed kijken hoe we het gaan doen. Wat moet er dan concreet veranderen? Ja, er zijn eigenlijk twee stelsels. Eerst is het stelsel bewaken en beveiligen. Hoe houden we de mensen veilig? Maar ook hoe worden dit soort deals nou precies gesloten? Wie heeft daar de verantwoordelijkheid voor? En dat is de kroongetuigenregeling zelf die wat mij betreft eerst moet worden aangepast. Want wat is het grootste probleem daarin? Bij de kroongetuigenregeling heeft het Openbaar Ministerie eigenlijk twee verschillende verantwoordelijkheden die moeilijk te verenigen zijn. Aan de ene kant zijn ze verantwoordelijk voor de opsporing. Oftewel, ze willen graag dat die kroongetuigen een deal sluit, zodat ze een verdachte kunnen laten veroordelen. En aan de andere kant zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid van de kroongetuigen en zijn omgeving. En ja, die twee doelen kunnen natuurlijk wel met elkaar in conflict komen. Dus ik denk dat het belangrijk is om die uit elkaar te gaan halen. Ja, dat is dus wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook heeft geconstateerd. Hè? Dat er oneenigheid onder andere ontstond tussen bijvoorbeeld familieleden van de kroongetuigen en het OM over die beveiliging. Hoe moet het wel? Nou, je zou bijvoorbeeld die beveiligingskant toch bij iemand anders kunnen neerleggen. Of zorgen dat er een onafhankelijke toets komt op het pakket van de deal. Want dat is nu toch ook onduidelijk geregeld, wat mij betreft, met de minister die bijvoorbeeld mondeling akkoord heeft gegeven. Maar het belangrijkste zou toch mijn voorkeur zou hebben om het uit elkaar te halen en de verantwoordelijkheid voor de beveiliging toch gewoon echt ergens anders te leggen. En ergens anders waar dan? Ja, dat zou bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek moeten uitwijzen wat daar dan het beste voor is. Maar dat moet in ieder geval buiten het Openbaar Ministerie terechtkomen. Hoe lang zou dan de kroongetuigenregeling in de ijskast moeten, denkt u? Nou, kijk, de tekortkomingen in het stelsel bewaken beveiligen van de informatiedeling en het hebben van voldoende mensen is ook een groot probleem wat op orde moet worden gebracht. Dus wat mij betreft zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk weer in werking kan treden. Maar je moet echt even een pas op de plaats maken nu en zorgen dat je ook je verantwoordelijkheid als overheid kan waarmaken en dat het fundament weer stevig is, zodat je er ook een eventuele uitbreiding goed op kan bouwen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam dus vorige week met zijn rapport, hè, rond dat Marengo-proces en wat er allemaal is fout gegaan met drie moorden tot gevolg. Of in ieder geval voor een deel tot gevolg. Wat vindt u van de reactie daarop van en het OM en de minister? Nou, ik hoop dat de minister binnenkort ook met een uitgebreidere kabinetsreactie komt, waar ze ook duidelijk ingaat op de aanbevelingen. Maar ik had zelf wel gehoopt dat er ook een moment was van zeggen, deze bevindingen nemen wij zo serieus, wij maken ook zelf die pas op de plaats. En nu moeten wij dat vanuit de Kamer dat verzoek doen. En ik denk dat het gepast was geweest om dat zelf ook te markeren. Ik hoop dat de minister alsnog dat besluit neemt. Nou, wat bij het OM, voelen ze er niet voor? Bijvoorbeeld Gerrit van den Burg, de hoogste baas van het OM, die zei bij Nieuwsuur dat er zijn gewoon bij lang niet alle kroongetuigenveiligheidsproblemen. Dus hij ziet geen noodzaak om dat systeem stop te zetten. Nee, ja, ik kan me niet zo goed voorstellen dat een kroongetuige iemand anders gaat verlinken tussen aanhalingstekens en dat diegene dan dat allemaal oké vindt zonder dat er veiligheidsrisico's komen. Dus er moet altijd ook een dreigingsanalyse worden gemaakt. En een van de dingen die er ook uit dit onderzoek komt is dat er bijvoorbeeld te weinig capaciteit was om die dreigingsanalyses goed te maken, ook voor de omgeving van de kroongetuigen. Dus het lijkt mij verstandig om toch die pas op de plaats te maken. Ja. En dit is ook wat de politie zelf zegt. Wij kunnen nu de beveiliging van een nieuwe kroongetuige gewoon niet aan. Dus laten we ook de uitvoering en hun signalen daarin serieus nemen. Dus, heeft u dus de indruk dat het OM het toch gewoon nog steeds onderschat, ondanks dat er drie moorden zijn gepleegd en ondanks het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Ja, ik heb het Openbaar Ministerie zelf niet gesproken. Wat ik er vooral ook in hoor, is dat zij met gewoon alle wapens nodig hebben zelf en alle instrumenten om die strijd met de georganiseerde criminaliteit aan te gaan. En dat snap ik heel goed. Alleen ik vind het belangrijk, laten we ze dan ook de goede instrumenten geven, zodat ze ook kunnen waarmaken wat ze afspreken. En dat is op dit moment nog niet het geval. Dank u wel, Joost Sneller, Kamerlid voor D66. Het is 7:11. De koning krijgt vandaag bezoek bij zijn werkpaleis. Vissers komen hem een brandbrief brengen, want ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door stikstofmaatregelen. Initiatiefnemer van deze actie is Evert de Blok. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is het grote probleem voor de vissers? Het grote probleem is dat de vissers op 1 oktober van dit jaar allemaal moeten voldoen aan een afgerond nul stikstofemissiebeleid. En dat betekent dat al die scheepjes moeten worden omgebouwd. En dat gaan een groot deel van deze ondernemers niet overleven. Wat moet er worden omgebouwd? Ja, het zijn dieselmotoren en er moet een katalysator geplaatst worden. En die is A, duur, 100.000 euro ongeveer. En B, de ruimte ontbreekt op sommige schepen. En dat is het ombouwen het probleem of de tijd waarin het moet gebeuren het probleem? Nou, die tijd die is kort, maar niet helemaal onmogelijk. Dus een gedoogperiode van 9 maanden. Er zijn er al 2 maanden voorbij. Maar het ombouwen is nog niet gestart vanwege nog allerlei onduidelijkheden. Maar met name dus het financiële ruimte en de fysieke ruimte die ontbreekt, maakt dat die bedrijven dus een deel van die bedrijven fiets zal gaan. Want het is duur om dat om te bouwen? Duur, dat is één. Maar B, als de fysieke ruimte ontbreekt, dan kun je die katalysator niet kwijt. Oh, dus het is ook nog eens een probleem dat het niet eens kan? Het kan niet, dan moet je ander schip kopen. Maar goed, dat zit er niet in, dus dat is einde bedrijf. En geldt dat voor alle schepen dat het niet kan? Of is dat een deel van de schepen? Een deel. Er zijn iets van 160 actieve garnalenvissers. Een schatting is dat enige tientallen, ongeveer een kwart of zo. Dit niet gaat overleven. Er zijn vooralsnog ook geen compensatiemaatregelen aangekondigd. Dus er is eigenlijk een koude sanering die eraan komt. Maar dat schepen schoner moeten worden, dat geldt voor heel veel onderdelen in de maatschappij, dat het schoner moet. Wat vindt u daarvan? Ja, daar zit een stuk rechtsongelijkheid. En het is aan de hele maatschappij opgelegd dat de stikstofreductie moet plaatsvinden. Ultimo 2050 naar nul. En deze sector die moet in nog 7 maanden naar nul. En bijvoorbeeld de binnenvaart die mag reduceren tot 50% in 2035. En naar nul in 2050. Dus die hebben daar ruim de tijd voor. En deze sector niet. En dat heeft te maken met het feit dat ze vissen in Natura 2000 gebieden. Maar u zegt dus, geef ons de tijd. Als iedereen dezelfde tijd krijgt, dan gaat deze sector dat ook aankunnen, ja. Ja, u zelf, althans uw zoon heeft 2 schepen, u regelt de zaak op de wal, hè? Waarop vist hij? Op garnalen ook, een klein scheepje op garnalen en een eurokotte, dus een iets groter, en die vist op garnalen en platvis. En lukt het hem wel of niet om katalysatoren in te bouwen? Ja, de eurokotter is groot genoeg, dus dat moet gebeuren, dus dat past ook. Het kleine schip waarschijnlijk niet. Dus daar is natuurlijk een van de redenen om in actie te komen. Ja. En we zijn niet alleen, er zijn tientallen van dit soort ondernemers. U gaat naar de koning, maar moet u niet eigenlijk bij de politiek zijn? Ja, dat zou u zeggen. We hebben eigenlijk een beetje het vertrouwen in de politiek verloren. Ook in de rechtspraak. En dat heeft ermee te maken dat de politiek de belangen van de Nederlanders niet voorop zet. Er zijn regels uit Brussel die moeten gevolgd worden, zegt men. En de vraag is of dat waar is. Landen als Duitsland en België die staan er heel anders in. Frankrijk geeft brandstofsteun. België heeft deze regels niet. Duitsland ook niet. Dus de interpretatie van de regels in Brussel die worden in Nederland heel anders gemaakt dan omliggende landen. Maar u hoopt op steun van de koning? Ja, de koning heeft Stellendam bezocht in december vorig jaar. En toen ging het over de sanering van de grote kotters. Nu dreigt dus een koude sanering van de kleine. En die zei ook van, jongens, je moet de kop niet laten hangen en tegengas geven. Dus we gaan hem rechtstreeks een appel op hem doen om zijn regering te vragen van interpreteer dat nu eens op een andere manier. We willen die rechtsongelijkheid willen opheffen, dus dat we meer tijd krijgen. Ja. En iemand moet dat doen. Vandaar de brandbrief die bij de koning wordt bezorgd door u vandaag. Dank u wel, Evert de Blok. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de crisis in de jeugdzorg. Onderzoek Sharon Stellaert stelde dat al 40 jaar de belangrijkste doelen niet worden gehaald. En dat dreigt met de nieuwe hervormingsagenda jeugdzorg ook niet te lukken, voorspelde ze. Nee. Sommige zaken zijn letterlijk hetzelfde. Bijvoorbeeld regionale sturing op het specialistische zorgaanbod. Dat heet in 1989 provinciale sturing op het regionale zorgaanbod. Toen werd aangegeven we moeten jeugdhulpadviesteams inrichten voor de moeilijk plaatsbare jeugdigen. Nu heten het jeugd- en veiligheidsteams die we moeten inrichten voor de moeilijk plaatsbare jeugdigen. Hoe het dan wel moet, weet Stellaert op dit moment ook niet. Ik heb ook geen oplossing. Ik doe vooral een pleidooi om te kijken naar hoe zijn we hier nou terechtgekomen. En hoe aannemelijk is het nou dat de maatregelen die we nu nemen daadwerkelijk voor een verandering gaan leiden. Als ze eigenlijk al een aantal keren zijn geprobeerd. En als we het dan zo belangrijk vinden om efficiënt en effectief te werken, kunnen we dan kritisch kijken naar hoe efficiënt en effectief deze maatregelen in het verleden geweest zijn. Want als je daar kritisch op bent, dan denk ik toch dat je tot andere inzichten zou komen. Het honkbaltoernooi World Baseball Classic begint deze week. In het Nederlands team zit sterspeler Xander Bogaerts, geboren op Aruba en een van de best betaalde sporters in het Koninkrijk. Met het oog op morgen sprak met Bogaerts allereerste trainer, zijn oom Glenroy Brown. Wel, we begonnen is met hand-oogcoördinatie. Bijvoorbeeld, ik rol de bal over de vloer, dan moeten we oppikken, teruggooien en zo. Maar niet serieus. En toen ze begonnen met slag, met speelgoed. Een bat van plastic, maar als spelende wijs. En het werd niet serieus totdat ze begonnen met de Little League. Dat is in 2002. Hij vertelde dat Xander en zijn tweelingbroer als baby's al in aanraking kwamen met sport. Ja, want ik zal je zeggen, toen ze nog baby's was in een wieg, heb een tante van hem, which is een zus die een jaar ouder dan mij is, en die heb een sportjas of zo, een set gekocht voor de tweeling, met een baseball logo op hun borst. En dat was gisteravond op radio en tv. Er dreigt een regeringscrisis in Vlaanderen. De aanleiding komt ons hier in het noorden bekend voor. Stikstof. Ook Vlaanderen worstelt bij het terugdringen van de uitstoot. En tegelijkertijd het land toch niet op slot zetten. Minister-president Jan Bon zette zijn kritische coalitiepartners min of meer voor het blok met zijn stikstofvoorstel, zegt hij zelf voor de camera's van de VRT. Ik vond het noodzakelijk om dit voorstel nu aan het oordeel van de regering te onderwerpen. Het zou immers van onbehoorlijk bestuur getuigen indien we nu nog langer zouden talmen met definitieve beslissingen in dit aardsmoeilijke dossier. Te allen prijzen moeten we een vergunningsstop vermijden. Een vergunningsstop zoals men die in Nederland wel kent. Ja, situatie zoals in Nederland. Dat willen ze ten koste van alles voorkomen in België. Daar komt het eigenlijk op neer. Als de christendemocratische CD&V niet meegaat met het plan van Jan Bon, lijkt een regeringscrisis onvermijdelijk. Twitter is niet langer in staat om gebruikers te beschermen tegen trollen, nepnieuws en seksuele uitbuiting van kinderen. Medewerkers en oud-medewerkers van het bedrijf waarschuwen bij de BBC dat de beveiligingsmechanismen niet goed meer werken. De sfeer is er bij Twitter volgens hen niet beter op geworden sinds Elon Musk de baas is. Ze hebben het over een chaotische werkomgeving. Veel mensen zijn ontslagen of nemen ontslag. De Britse omroep heeft het bedrijf ook nog gevraagd om een reactie, maar kreeg die niet. De regering van Zuid-Korea heeft een compensatieregeling bedacht voor Koreanen die dwangarbeid moesten uitvoeren tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, meldt de Korea Times. 15 Koreanen hebben hierover rechtszaken gewonnen tegen 2 Japanse bedrijven. Maar Japan weigert te betalen omdat alle compensatie zou zijn geregeld in een akkoord met Zuid-Korea in 1965. De Zuid-Koreaanse regering, die graag af wil van deze ruzie, stelt nu voor dat Zuid-Koreaanse bedrijven die hebben geprofiteerd van het akkoord uit 1965 de compensatie gaan betalen. Maar critici vinden dat Zuid-Korea nu zwicht voor de Japanse weigering om zelf te betalen. En een pasgetrouwd stel uit Californië klaagt de organisator van een snorkel-excursie in Hawaii aan omdat ze zouden zijn achtergelaten. Het Amerikaanse paar was volgens NBC News op huwelijksreis en maakte met andere snorkelaars een rondvaart langs verschillende duikplekken. Toen ze na een uur vrij snorkelen terug probeerden te komen naar de boot, zagen ze dat hij al een stuk verder was dan gedacht. En dan zit je dus in het water en dan zie je die boot en dan probeer je er naartoe te zwemmen. Maar die boot komt niet dichterbij. Het Californische stel dacht, dit gaan we niet halen, en zwom zelf naar het dichtstbijzijnde eiland, waar ze uitgeteld en uitgedroogd door bewoners werden opgevangen. Dat is dan je huwelijksreis. Snorkelbedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor nalatigheid en het veroorzaken van emotioneel leed. Nou ja, het bindt wel, hoor. Ja, dat is waar, ja. Als je dit overleeft, dan is de rest van het huwelijk gered. Dat is waar, ja. De schadevergoeding die het stel wil, dat weten we nog niet. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Dagelijkse files staan vooral in het zuiden van het land en rond Arnhem en Nijmegen. Zijn niet zoveel bijzonderheden. Een paar files vallen toch op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde in de dagelijkse file bij Hoevelaken een ongeluk. Daar staat het stil vanaf Stroek met zo'n 20 minuten vertraging. A59 van Os naar Den Bosch, voor Os 2 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. De Eredivisie voetbal die was dit weekend weinig verrassend. De vier topploegen wonnen allemaal met 1-0, dus aan de stand bovenin veranderde niets. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we het allemaal over andere sporten hebben. Bijvoorbeeld de eerste Grand Prix Formule 1 van dit jaar. Max Verstappen, hij won in Bahrein. Hij gaat gewoon door waar hij gebleven was. Ja, hij gaat door waar hij gebleven was. En de superioriteit was zo hoog dat je je afvraagt of iemand gaat weten hoe de voorkant van zijn auto eruit ziet het komende seizoen. Want het was werkelijk vanaf de, ja, het was vanaf de start. Hij reed weg en niemand heeft hem meer teruggezien. En de verschillen waren zo immens groot. Ze liggen zo ver voor met die auto. En hij natuurlijk ook. Het was echt een soort trainingsrit, leek het wel. En ja, daarachter de bekende problemen. Leclerc die de AWB weer moest bellen voor de zoveelste keer dat die Ferrari de finish niet haalde na 41 ronden. Het mooiste was nog de strijd om de derde plaats, waar Alonso uiteindelijk, de good old Alonso, op beslag legde. Dat was dan nog wel mooi voor de liefhebbers, maar superioriteit van Red Bull is enorm. 1-2, meteen al een grote slag geslagen. Mercedes die langzaam in de ronde reden, de Ferraris die het heel moeilijk hadden. Kortom, het is toch te hopen dat het hier en daar wat spannender wordt. En dan hebben we nog een Nederlander, Nick de Vries. Startte als 19e, eindigde als 14e. Maar de kenners kijken dan ook altijd naar hoe heeft zijn team genodigd gedaan. Die werd 11e, dus daar zat nog wel wat ruimte. Maar al met al een verdienstelijk debuut wat hem betreft. En ja, nogmaals, Verstappen, die ligt zo ver voor. We moeten voorzichtig zijn, het seizoen is net begonnen. Maar het lijkt toch wel op dat hij superieur is aan de rest van het veld op dit moment. Nee, dan was het in Istanbul spannender op het EK Atletiek Indoor. En niet normaal hoe Nederland het daar doet. Ja, het was eigenlijk een toernooi wat de eerste drie dagen een beetje tegenviel voor Nederland. We hadden natuurlijk Wemke Bol gehad en Klaver met goud en zilver. Maar daar was het dan, dat was al knap, hè. Maar gisteren maar liefst 5 medailles erbij. En dan was die 4x400 met weer Bol en Klaver erin goud. Daar was eigenlijk wel op gerekend. Maar 2 hoogspringmedailles. Britt Weerman in de vroege ochtend 1,96. Evenaring van haar Nederlands record. Zilvermedaille. En Douwe Amels, 18-voudig Nederlands kampioen. En toch een eigenlijk tamelijk onbekende sporter in ons land. Al jaren meedoend, maar eigenlijk nooit hoogscorend. En nu ineens over 2,31 zijn eigen nationaal record verbroken. Goud bij het hoogspringen. Dus dat was een enorme. We hadden er nog een bronzen bij voor de 4x400 mannen. En Nadine Visser zilver op de horde. Kortom, 5 medailles. Nederland tweede in het medailleklassement bij een groot atletiek toernooi. Ja, het is heel bijzonder. En Bol, ja, daar zijn we zo'n beetje al aan gewend. Maar ook zij was natuurlijk wel weer fenomenaal dit weekend. Maar de hele Nederlandse atletiek blijft het wat dat betreft ook op dit hoge niveau heel erg goed doen. Nou ja, dat is inderdaad wel bijzonder dat het geen uitschieters blijken te zijn, dat ze het weten vast te houden. Ja, en in de breedte, natuurlijk hebben we een paar supertoppers, maar ook in de breedte een aantal finale plaatsen nog. Nee, Nederland is als atletiek land, dat hadden we nooit durven doen voor de mensen die wat ouder zijn. Want we keken altijd graag naar atletiek, maar we deden het nooit mee, zeg maar. En met een enkele uitzondering na natuurlijk, maar nu doen we echt volop mee. Dus het was een prachtig atletiekdag, ja. Ja, een evenement waar ook Nederland succes was, maar dat is iets minder verrassend. De WK-afstanden in Heerenveen schaatsen dus.

Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat het kabinet per direct stopt met eventuele nieuwe kroongetuigendeals. De beveiliging is niet op orde, bleek vorige week uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de 3 moorden rond kroongetuige Nabil B. De politie zou de beveiliging van nieuwe kroongetuigen niet aankunnen. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. De oorzaak is nog onbekend. Er zijn nog geen berichten over doden. Wel is duidelijk dat de schade groot is. Zo'n 2000 onderkomers zijn verbrand. Vandaag wordt er opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten van regionale treinen leggen het werk neer voor een betere cao. Voor de komende tijd zijn er meerdere stakingsdagen aangekondigd. Deze week rijden er ook op woensdag en vrijdag minder bussen en regionale treinen. En gitarist Gary Washington, een van de oprichters van Lynyrd Skynyrd, is overleden. De groep werd in 1964 opgericht en scoorde een wereldwijde hit met het nummer Sweet Home Alabama. Bij een vliegtuigongeluk in 1977 kwamen de 3 andere originele bandleden om het leven en raakte Washington zwaar gewond. Gary Washington was 71 jaar. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, hoeveel nattigheid kunnen we vandaag verwachten? Nou, er vallen toch nog wel een aantal buien vandaag, hoor. En zeker in de ochtend is dat in de zuidelijke provincies het geval. Daar zijn nu vrij actieve buien die naar het zuiden trekken. Elders in het land valt hier en daar nog een enkele bui. Vannacht en in de vroege ochtend was dat lokaal ook met wat natte sneeuw. Nou, de komende uren kan dat ook nog wel gebeuren. En we zagen zelfs wat foto's uit het uiterste noordoosten dat het hier en daar een beetje wit aan het worden was op de daken. Want de wegen die zijn over het algemeen gewoon helemaal schoon. Temperatuur die loopt op naar zo'n 5 graden vanmiddag en daarbij waait er een matige wind uit westelijke richting. En aan het eind van de middag dan gaat het vanuit het westen opnieuw regenen, langdurig regenen. Ook in de avond en nacht is het dan nat, met name in de zuidelijke provincies. Betekent dus ook dat er veel bewolking is en dat de temperatuur wel boven het vriespunt blijft. Want de minimumtemperatuur komende nacht ligt rond de 3 graden. En de komende dagen? Ja, morgen dan blijft die regen in het zuiden toch wel overheersen. Sterker nog, het gaat daardoor meer afkoelen. En uiteindelijk gaat er toch ook wel natte sneeuw vallen. In Brabant en Limburg hou ik daar wel degelijk rekening mee. En ik sluit zelfs niet uit dat later op de dag morgen het wat wit gaat worden in de heuvels van Limburg. Door die langdurige natte sneeuw en sneeuw die daar kan gaan vallen. Temperatuur zal dan ook morgen in de loop van de dag in die hoek gaan dalen tot nabij het vriespunt. Terwijl het elders een graad of 4, 5 is met een enkele bui. En de dagen erna is de paraplu echt ook nog nodig, want het blijft bijzonder wisselvallig weer, met zeker op woensdag en donderdag lokaal ook nog wel natte sneeuw. Raymond, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De dagelijkse files staan vooral op de wegen in het zuiden van het land en rond Arnhem en Nijmegen. Een paar files vallen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroeg en Hoevelaken, nu 8 kilometer met een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar zien we een half uur vertraging bij Waardenburg. De A59 van Os naar Den Bosch, voor Os 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Saxo zijn we er voor alle beleggers. Of je nou zelf de beurs op wil, automatisch maandelijks wil beleggen of het liever aan ons overlaat. Want wij zijn gek op beleggen en delen graag onze kennis met je. Kijk op saxo.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Hé, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels tracteren. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. De nieuwe stikstofwet die de regeringspartijen met heel veel moeite hebben weten te maken stuit op grote bezwaren bij vrijwel de hele oppositie, bleek gisteren in een verkiezingsuitzending van tv-programma Buitenhof. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Nou, volgens de huidige stikstofwet moet de uitstoot van die stikstof in 2035 gehalveerd zijn. Maar de coalitie werkt aan een nieuwe wet die nog ingediend moet worden, waarin staat dat al in 2030 moet gebeuren, omdat het herstel van de natuur anders te lang duurt. Nou, voor die wet heeft het kabinet in de Eerste Kamer de steun van de oppositiepartijen nodig. Maar gisteren in Buitenhof zeiden de meeste oppositiepartijen al dat ze om zeer uiteenlopende redenen grote bezwaren tegen dit voorstel hebben. GroenLinks en de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld vinden dat er te veel naar de boeren wordt gekeken en te weinig naar de industrie en de luchtvaart. De wet die er nu ligt is gewoon niet goed genoeg. Omdat de staat van de natuur in Nederland is zo ongelooflijk slecht. Artje Kuiken, PvdA, zoals de wet nu voor ligt, stikstofwet. Zet de PvdA daar een handtekening onder? Nee, niet automatisch, nee. Want het kabinet mag niet dralen. Niet voor de natuur. Ik zou de Peel of de Brabantse Wal niet willen verliezen. Ja, en als er niks aan het wetsvoorstel verandert, gaan Kuiken en Klaver dus tegenstemmen. En dat is een tegenvaller voor de regeringspartijen, want die hadden gehoopt op steun van beide partijen, omdat zij ook voor een snellere beperking van die uitstoot zijn. Maar daar hoeven ze dus niet op te rekenen. Nou, ook de SP en de Partij voor de Dieren zeiden gisteren om vergelijkbare redenen tegen die nieuwe wet te zijn. En dat geldt ook voor BBB en Ja 21, maar dan om andere redenen. Zij vinden de wet veel te streng. Nou, bekend is dat ook de PVV en Forum tegen zijn. Ja, en zonder steun van tenminste een paar oppositiepartijen gaat dit niet lukken, want de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En na de verkiezingen wordt het waarschijnlijk nog moeilijker, omdat peilingen duiden op verlies voor de coalitie. Ja. Omdat die peilingen op verlies duiden, gaat ook premier Rutte inmiddels de straat op, hè, geloof ik, om de campagne te voeren. Ja. Gisteren, wat was zijn boodschap? Ja, Rutte die deed in Dordrecht een nieuwe poging om een tweestrijd te suggereren tussen de VVD enerzijds en de, wat hij dan noemt, de linkse wolk van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Zijn boodschap was zondag dat de veiligheid bij links niet in goede handen is. En als voorbeeld noemde hij dat PvdA en GroenLinks tegen een wet hebben gestemd die het onmogelijk zou maken dat plegers van geweld tegen hulpverleners een taakstraf kunnen krijgen. Nou, de Eerste Kamer heeft die wet een tijdje geleden alweer verworpen, omdat tegenstanders vinden dat de rechters hierdoor onvoldoende mogelijkheden houden om een gepaste straf op te leggen. Maar volgens Rutte blijkt er dus uit dat veiligheid bij links niet in goede handen is. Zij stemden tegen het verhogen van de maximumstraf bij doodslag van 15 en 25 jaar. Dat zijn toch allemaal voorbeelden dat je hier ziet dat er echt twee wereldbeelden tegenover elkaar staan. Twee visies op de toekomst van Nederland. Namelijk linksom of rechtsom. Ja, Rutte dus over die linkse wolk. Eerder viel hij die al aan vanwege de financiële plannen van PvdA en GroenLinks. De VVD doet dus deze campagne een beetje alsof het tussen haar gaat en die combinatie van PvdA en GroenLinks. Alsof er geen andere partijen meedoen aan de verkiezingen. Terwijl op rechts bijvoorbeeld BBB van Caroline van der Plas en Ja 21 ook echte concurrenten voor de VVD zijn. He, om die reden weigert Rutte bijvoorbeeld ook tot nu toe om met Van der Plas van BBB in debat te gaan. Nou, PvdA en GroenLinks vinden die zogenaamde tweestrijd heel leuk, want het levert aandacht op. Maar andere partijen die balen ervan. Van der Plas wil juist wel met Rutte in debat. En D66-leider Kaag die deed de quasi-tweestrijd gisteren bij WNL af als een schijntegenstelling. Ik vind het een schijntegenstelling. Het hoort er kennelijk bij. Ik vind het jammer, omdat we zitten niet in dat hele kunstmatige, bijna bipolaire, je bent of links of rechts. Op heel veel thema's zijn er verschillen en verschuivingen. En wat ik heel erg jammer vind, dat we de dag daarna, dat weten we gewoon, we weer gewoon braaf gaan onderhandelen en spreken met bijvoorbeeld partijen als GroenLinks en PvdA. Dan denk ik, bespaar ons de tijd en de moeite. Ja, als we het toch over de D66 hebben. Vanochtend hebben de provinciale lijsttrekkers van D66 bekendgemaakt. Wij willen niet besturen in de provincies met PVV, BBB en JA 21. Wat geven ze als reden? Ja, dit heeft alles te maken met de levensgrote meningsverschillen tussen D66 enerzijds en die drie andere partijen anderzijds. En dan met name op het gebied van klimaat en stikstof. Volgens de provinciale lijsttrekkers van D66 willen die andere partijen niks of in elk geval onvoldoende maatregelen nemen om de stikstof aan te pakken en de natuur en het klimaat te redden. Nou, en daarom zeggen ze dus nu bij voorbaat al dat ze er niet mee willen samenwerken in colleges van gedeputeerde staten in die provincies. De meningsverschillen zijn overigens zo groot dat je eigenlijk ook moet zeggen dat het nog groter nieuws zou zijn als D66 wel met die partijen zou willen besturen. Maar goed, het blijft wel opmerkelijk dat ze dus nu voorafgaand aan de verkiezingen al aangeven dat ze dat straks niet zullen gaan doen. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De parlementsverkiezingen in Estland zijn volgens de voorlopige resultaten gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij van de huidige premier Kaja Kallas. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe spannend was het? Nou, het ging vooral tussen de liberale partij van Kaja Kallas, die is dus het grootst geworden, en radicaal rechts, dat is de tweede partij geworden. En van tevoren was duidelijk dat die partijen niet in één coalitie wilde reageren. Dus dat één van deze twee partijen de coalitie zou gaan vormen. En die strijd heeft Kaja Kallas gewonnen. Dus haar liberale partij zal een coalitie vormen zonder radicaal rechts. Ja, maar bij de verkiezingen speelde de Russische invasie in Oekraïne en dus ook de dreiging van Rusland een grote rol. Hoe? Ja. Ja, de discussie in Estland draait vooral om de vraag: gaat de steun aan Oekraïne ten koste van onze eigen defensie? Estland is nu het land in ter wereld dat per inwoner het meest geld uitgeeft aan de steun voor Oekraïne. Ruim 1% van het BNP. Met het argument, ja, Oekraïne vecht voor heel Europa. En ja, recht daartegenover staat de radicaal-rechtse partij, die als slogan heeft Red Estland, een variatie van Trump Save America. En die vindt dat in plaats van wapens sturen naar Oekraïne moeten we aan onszelf denken. Die partij zegt, we hebben die wapens zelf nodig. We zijn een klein landje, ruim 300 kilometer grens met Rusland. En die partij, radicaal rechts, wil dus financiële steun aan Oekraïne stoppen en ook geen vluchtelingen uit Oekraïne meer opvangen. Radicaal rechts zal dus niet in de regering komen, maar is de tweede partij. Dus ja, dit zal wel een discussiepunt blijven. Ja, maar goed, de Esten hebben dus gekozen voor die lijn van de premier zoals ze die tot nu toe heeft gevoerd. En ze geven dus inderdaad het meeste uit per inwoner, zeg jij. Hoe staat hun economie er eigenlijk voor? Nou, de ongelijkheid is erg toegenomen in Estland. Estland heeft te maken met een torenhoge inflatie van rond de 20%. Het hoogst in de eurozone. Dus ja, het gaat in Estland ook natuurlijk over hoge kosten voor levensonderhoud, energieprijzen. En met name de economische situatie van de Russisch-talige minderheid in Estland is erg verslechterd. Een kwart van de bevolking hoort tot die Russisch-talige minderheid. Die wonen vooral in het oosten van het land, bij de Russische grens. En ja, de Russische invasie van Oekraïne heeft ook geleid dus tot een groeiende kloof tussen Esten en Russisch-taligen in Estland. Die Russisch-talige minderheid in Estland voelt ja, een wantrouwen in eigen land. En politieke discussies gaan ook over de integratie van deze Russisch-talige minderheid. De partij van Kaja Kallas wil bijvoorbeeld dat Est de voertaal wordt op scholen. En dat ja, leidt tot weerstand bij de Russisch-talige minderheid. Dus de onvrede van de Russisch-talige minderheid in Estland zal ook ja, een uitdaging vormen in de komende periode. Hoe groot is de rol van Estland in de Europese Unie? Nou, premier Kaja Kallas is het boegbeeld van de anti-Russische hardliners binnen Europa, kun je zeggen. Kallas trad begin 2021 aan. En ja, toen waarschuwde ze al voor de Russische dreiging. Wilde ze versterking van NAVO-troepen in de Baltische landen. En ze werd toen niet serieus geworden. En dat wordt ze nu wel. Ze is echt een Europees frontfiguur van steun aan Oekraïne. Ze is binnen de EU ook het meest uitgesproken, kun je zeggen, over het einddoel. Ze waarschuwt voor een halfslachtig vredesakkoord. En ze vindt ook dat de hulp sneller moet gaan. Ze zegt, als we een jaar geleden meteen de hulp hadden gegeven die we nu geven, dan was het misschien anders gelopen. Ja. En ze wil bijvoorbeeld ook dat Europese landen samenwerken bij het sturen van wapens naar Oekraïne. Er moet een Europees fonds komen van 4 miljard voor een miljoen granaten. En ja, dat idealisme van Kallas hangt nou samen met haar persoonlijke familiegeschiedenis. Haar moeder werd als baby samen met haar oma en overgrootmoeder in 1949 gedeporteerd naar Siberië. En Kallas zegt, wat we nu zien in Oekraïne is een herhaling van de geschiedenis. Dus met deze uitslag kun je zeggen dat zal Kaja Kallas ook de komende tijd in een Europees boegbeeld blijven. En ja, die Oekraïne-steun zal ook aanblijven in Estland. Dankjewel. Correspondent Rolien Kreton. Beschuit met groene muisjes in Wageningen. Er waren 80 baby's te gast op een klimaatbabyparty in Wageningen, lezen we bij Omroep Gelderland. De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. En doel van deze party was samen praten over werken aan duurzaamheid met kleine kinderen. Nou, deze ouders hebben er wel een paar ideeën over. Bijvoorbeeld met speelgoed en dergelijke, dat voor ons het ook prima is als het allemaal van een kringloop komt. En dat maakt haar ook niet uit. En dus ik denk dat met recyclen dat we ook al heel ver kunnen komen in de duurzaamheid. Gewoon dat je niet te vaak vlees eet. Dat je veel, het liefst gewoon lokale groenten die uit Nederland komen. Ik stond ondertussen de hele tijd te denken, hoe zou het eigenlijk smaken, beschuit met groene muisjes? Maar goed. Ik denk hetzelfde. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Het is gewoon kleurstof, anijs. Hè? Ja, precies. Ja. En kleurstof. Maar goed, het gaat natuurlijk over serieuze zaken. Er is ook een opgaveleider, de klimaatneutrale stad Wageningen. Ja, die heeft nog een paar suggesties. De verwarming minder hoog zetten. Nadenken over hoe je je woning kan isoleren. En de fiets pakken in plaats van de auto. Maar dit zijn toch allemaal wel dingen. Klinkt mij heel bekend in waar de je niet per definitie kinderen voor te hoeft te hebben, denk ik. De berg Matterhorn verdwijnt van de bekende Toblerone chocoladereep. Ook het onderschrift Of Switzerland moet van de verpakking, want de fabricage wordt verplaatst naar Slowakije. Van de Zwitserse overheid mag de Matterhorn daarom niet meer op het etiket worden gebruikt. Deze Zwitserse vrouw zal er geen blokje minder om eten, zegt ze tegen de omroep RTS. On le déguste à cette terrasse avec notre thé hebdomadaire. We blijven hem gewoon eten hoor, met onze wekelijkse thee op het terras, vertelt ze aan de omroep. Ik wist niet eens eerder gezegd dat die berg erop stond, nooit zo opgelet, maar. Ja, ja, nou, ik denk dat daarom de vorm van de Toblerone ook dat zo is, hè? Ja, misschien wel. Ja, het is wel zo dat de Matterhorn pas sinds 1970 op de verpakking staat. Oh, okay. Terwijl de reep al sinds 1908 bestaat. Maar misschien hadden ze toen ook een andere verpakking. Er waren in ieder geval eerder al een adelaar en later een beer op de verpakking te zien. Nou, nu wel misschien een Slovaaks logo. Een oud gotisch schild is het logo van Slowakije, heb ik al even opgezocht. Dus daar kunnen ze mee aan de slag. En de politie schrok nogal bij de arrestatie afgelopen zaterdagnacht van een verdachte man in Aardenhout, gemeente Bloemendaal. Daarover schrijft NH Nieuws. Een buurtbewoner had deze verdachte in het donker zien lopen met een stuk verdacht gereedschap in zijn hand. Dat zal wel een inbreker zijn. En de politie werd gebeld. Die kwam de omgeving uit en vond de man inderdaad. Werd vol in het licht gezet. En dat bleek de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest. Die was nog even een ommetje aan het maken en had een tang bij zich. Een afvalgrijper waarmee de burgervader braaf rondliep om eventueel zwerfafval mee te kunnen nemen tijdens een wandelingetje. Roest denkt dat hij bij een volgend wandelingetje toch maar een geel hesje aantrekt. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, de dagelijkse files zijn terug van weg geweest na de voorjaarsvakantie. Vooral in het zuiden van het land staan behoorlijk wat files, maar veel bijzonderheden zijn er niet. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Hoevelaken. De weg is weer vrij, de vertraging is nog een half uur. Van Alvaro Soler. Op 1 april verloor Alva zijn bril. Dat is een gevleugelde uitspraak, een verwijzing naar een gebeurtenis in de vaderlandse geschiedenis. Want in 1572 was het een van de eerste successen in de 80-jarige oorlog. De watergeuzen stormden Den Briel binnen en verjoegen de Spanjaarden. Inmiddels heet Den Briel Brille en daar wordt vandaag een monument onthuld. Ad Kil, een van de ontwerpers ervan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een monument, dan denken we misschien aan watergeuzen, maar zo ziet het er niet uit, hè? Het ziet er niet uit als een watergeus. Nee. Ziet eruit als een soort moderne replica van de poort die de watergeuzen ooit bestormde in 1572. Hoe omschrijft u het als u het aan mensen moet vertellen die het nog niet hebben gezien? Nou, het is een soort abstracte vorm van de poort. Dus het heeft de vorm van de poort aan de buitenkant. Maar het is opgebouwd uit allemaal kleine stukjes of kleine balkjes hout. Die een soort staketsel vormen waar je ook op kan. En het ziet er wel uit als een poort, maar je kan er ook doorheen en op. Je mag erop klimmen? Ja, je kan er ook op. Ja. Dat is ook echt bedoeld omdat je als je op de poort klimt, dat je hetzelfde ziet als de Spanjaarden en de geuzen in 1572. Staat hij dus ook op de plek waar toen die poort stond? Ja, hij staat precies op de plek waar die poort stond. Want de fundering van die poort uit 1572... die heel kort daarna eigenlijk is afgebroken... Die is er nog, die hebben we opgegraven. En daar is de nieuwe poort weer op gefundeerd. Dus hij staat exact op die oude fundering en op diezelfde plek. En waarom is voor dit ontwerp gekozen? Nou, we hebben ervoor gekozen... als je ooit in Brielen bent geweest en je kijkt nu naar die plek... dan zie je dat daar eigenlijk... Daar zie je eigenlijk niet meer wat er ooit gebeurt. Je ziet meer het belang. En die stad is ook veranderd ten opzichte van die tijd. Dus we wilden dat die gebeurtenis van 1572... dat die weer zichtbaar zou worden op die plek. En dat hebben we dus gedaan door die poort na te bouwen... zodat je weer ziet hoe die situatie in die tijd was. En dat je ook weer gaat voelen... hoe die plek eruit heeft gezien... en wat die watergeuzen en die Spanjaarden gezien hebben in die tijd. Er was trouwens wel wat te doen, hè, over die plek. Want sommige Brielenaren vonden dat je die grond juist met rust moest laten. Een soort van heilige grond. Wat vindt u daarvan? Nou, dat snap ik, hè. Dat snap ik. Ik vind wel dat die plek die verdient meer dan dat het was. Het was eigenlijk niet meer dan een veld waar wat honden uit werden gelaten. En er stond een bordje en dat was het wel. Dus die plek die verdient wel. Want het is echt wel een belangrijke... Het is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Het is echt het moment waarop die geuzen de Spanjaarden versloegen... en we dus een republiek... Nederland hebben nu. He, dus als dat niet was gebeurd, dan spraken we nu met z'n allen Spaans misschien. Hè? Dus die plek verdiende echt wel wat meer. Ik heb ook wel eens begrepen dat de Briel eigenlijk toevallig de eerste was. Hè? Dat ze helemaal niet de bedoeling hadden om daar aan te komen. De geschiedenis is altijd weer wat... Die zetten we ook naar onze hand, hè, in de verhalen. Maar... dus ik snap heel goed dat die mensen in Brielen van die plek houden... en daarom daar heel zorgvuldig mee om willen gaan. Maar ik denk ook dat we met dit ontwerp... wat we ook echt met de Brielenaren samen met een aantal clubs... en mensen uit Brielen hebben gemaakt... Ja. Dat dit ook recht doet aan die geschiedenis. Nou, weer een extra reden om naar Den Briel te trekken. Sowieso een heel mooi stadje om eens te bezoeken... Dat is het zeker. Dank u wel. Ad Kil, een van de ontwerpers. Joep. NPO Radio 1 in alle staten. Vijf dagen. In vijf dagen het verhaal van vijf boeren in vijf verschillende provincies. Vijf persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter van worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen. Deze week met vijf boeren. Wie luistert, weet meer. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp... en nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi-dealer. Als je in een gasloos huis woont, word je vaak aangesloten op een warmtenet. Hiervoor zou je niet meer mogen betalen dan wat je anders kwijt zou zijn aan gas. Waarom stelt de overheid dan toch een tarief in dat ongeveer 2 keer zo hoog is... voor tenminste een jaar lang, zonder dat je iets te kiezen hebt? Vanavond om 8:30. Radar NPO 2. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf, maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen en hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. We denken graag mee over een passende financiering voor jouw situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. 6 op de 10 huishoudens komen maar moeilijk rond. En het OM zou voorlopig geen deals meer moeten sluiten met kroongetuigen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Landmoet. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie voorlopig geen afspraken meer maakt met kroongetuigen. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht, vinden D66, PvdA, SP, GroenLinks en DENK. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over de 3 moorden rond kroongetuigen Nabil B. Die werd bijgestaan door advocaat Dirk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Volgens de Onderzoeksraad zijn er veel fouten gemaakt en moet het systeem van bewaken en beveiligen flink op de schop. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Volgens de Bengaalse functionaris voor vluchtelingen zijn zo'n 2000 onderkomens verbrand en zo'n 12.000 mensen dakloos geraakt. Het vuur is inmiddels wel onder controle. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij van de huidige premier Kaja Kallas. Ze is uitgesproken pro-Europees en pro-Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in zitten. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt door wapens aan Oekraïne te geven. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles zijn gisteravond in Leeuwarden 3 mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat de gemeente Leeuwarden na eerdere redden geen uitsupporters meer toelaat. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten van regionale treinen leggen het werk neer voor een betere cao. Voor de komende tijd zijn er meerdere stakingsdagen aangekondigd. Deze week rijden er ook op woensdag en vrijdag minder bussen en regionale treinen. Gitarist Kerry Washington, een van de oprichters van de rockband Lynyrd Skynyrd, is overleden. De groep ontstond in 1964 en ging in 1970 verder onder de naam Lynyrd Skynyrd. Bij een vliegtuigongeluk in 1977 kwamen de 3 andere originele bandleden om het leven. Washington raakte zwaar gewond. Het bekendste nummer is Sweet Home Alabama, een reactie op een nummer van Neil Young. Die zong dat Alabama en andere zuidelijke staten in de VS racistisch waren. Gitarist Kerry Washington was 71 jaar. Het weer, alleen in het noorden wat zon, op andere plekken bewolkt en ook kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. Morgen opnieuw regenachtig en kans op winterse neerslag en dan ongeveer 4 graden. Meiland Zwaan met de verkeersinformatie. Ja, het hoogtepunt van deze ochtendspits. De meeste files staan in het zuiden van het land en bij Arnhem en Nijmegen. Die bijzonderheden die vinden we ook wel elders. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging vanaf Heemskerk is ruim een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Daar gebeurde een ongeluk bij Drachten. De vertraging vanaf Marum is nu een kwartier. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat een kapotte auto stil bij Woerden met als gevolg een half uur op onthoud. En op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik nu een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Ster. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnen zitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Het NOS Radio 1-journaal. 6 op de 10 huishoudens in Nederland kunnen niet of moeilijk rondkomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met Nibud en de Universiteit Leiden. Vorig jaar deden ze het onderzoek ook. Toen had nog de helft moeite met rondkomen. Wendy Brinkt, de Nieuwe Boer, onderzoeker van Deloitte. Goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels dus 6 op de 10 die moeilijk rondkomt. Wat betekent dat concreet voor mensen? Ja, ik denk als je het hebt over mensen die financieel kwetsbaar zijn of financieel ongezond, dan heb je het bij financieel kwetsbare mensen eigenlijk over mensen die nog wel in staat zijn om de rekeningen te betalen, maar eigenlijk niet meer overhouden dan dat. Hè. Dus ze kunnen eigenlijk niet echt sparen, ook niet echt een buffer opbouwen voor onvoorziene omstandigheden. En dan zie je eigenlijk dat het letterlijk een kwetsbare groep is. Er hoeft maar iets te gebeuren of ze zakken verder af naar dat financiële gezondheidsniveau ongezond. En als je het hebt over financiële ongezonde mensen, dan heb je het echt over mensen die eigenlijk op elke dubbeltje moeten letten, achterstand hebben op hun rekening en het financieel gewoon heel zwaar hebben. Ja, en inmiddels dus 6 op de 10, terwijl het vorig jaar nog de helft was. Komt dat allemaal door de inflatie waar we zoveel over gehoord hebben? Nou, ik denk dat deels de inflatie natuurlijk, maar we zien eigenlijk dat er vanuit een breder perspectief veel meer gedaan kan worden op financiële gezondheid. Dus wij kijken eigenlijk naar financiële gezondheid als iets dat meer is dan alleen je rekeningen kunnen betalen. Het gaat ook over of je in staat bent om een buffer op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden, of je financiële plannen maakt en of je niet alleen nu financieel gezond bent, maar dat ook op de langere termijn, als je bijvoorbeeld met pensioen gaat of je hypotheek moet aflossen. En als huishoudens dus in staat zijn om alle aspecten van financiële gezondheid, zoals inkomsten, uitgaven, sparen, lening en planning, met elkaar in balans te houden op die korte en lange termijn, dan ben je financieel ongezond. En wat we nu eigenlijk zien is dat die inflatie er bij sommige huishoudens hard heeft ingehakt. Hè. Dus wij zien ook dat 86% van de Nederlandse huishoudens aangeven dat ze daar een beetje tot veel last van hebben gehad het afgelopen jaar. Maar dat met name die kwetsbare en financieel ongezonde mensen geraakt zijn. En daardoor wordt het ook lastiger om te sparen met een inkomen dat eigenlijk redelijk stabiel is gebleven. Het is meer dan alleen inflatie. Het is een heel samenspel, maar we zien wel dat die inflatie Nederlandse huishoudens flink geraakt heeft. Het is een heel grote groep, 6 op de 10. Dat is 60% van de Nederlanders. Is dat dan allemaal ook het niet kunnen, bijvoorbeeld het sparen, het een buffer opbouwen? Of is het ook een kwestie van keuzes maken? Ja, dat is altijd gemengd natuurlijk. Ik denk wel, als je naar die meer kwetsbare groepen gaat, dat het soms ook echt wel de optelsom is van inkomen versus uitgaven. Er moet eigenlijk meer uit dan wat er inkomt. Maar we zien ook gewoon aandachtspunten als het inderdaad gaat om maak je überhaupt een planning? We zien dat deze huishoudens veel voor de korte termijn plannen. Nou, dat kunnen we ook begrijpen, want als je weinig middelen hebt, dan ga je ook meer dag bij dag leven. Maar het zorgt er ook voor dat er structureel dus te weinig weerbaarheid wordt opgebouwd bij die huishoudens. En dat is ook iets waar we met elkaar aan moeten werken. De mensen die er, ik zal maar zeggen, bij zijn gekomen, die dus nu wel in de problemen zitten en vorig jaar nog niet, is dat een bepaalde groep? Wat we eigenlijk zien is dat inderdaad bepaalde groepen binnen de samenleving eigenlijk onevenredig hard zijn geraakt. Wat ik bijvoorbeeld een hele zorgelijke groep vind, zijn de jongeren van 18 tot 24 tot 25 jaar. Daarvan is maar liefst 45% van de jongeren financieel ongezond. En we zien daar dat zij heel veel moeite hebben gehad met rondkomen. Ook meer dan gemiddeld last hebben van de kostenstijgingen die er zijn geweest. Maar aan de andere kant, wat er ook heel erg opvalt bij de jongeren, is dat zij eigenlijk het vaakst aangeven ook hun gedrag niet te hebben aangepast op die stijgende kosten. En ook als we kijken naar de houding van jongeren, dan zien we dat zij toch veel gefocust zijn op de korte termijn. Hè. Dus ja, ze geven liever nu geld uit dan te sparen voor onvoorziene omstandigheden. En ik denk dat die combinatie van de financiële situatie, maar ook anderzijds het gedrag niet altijd aanpassen en die korte termijn focus, bijvoorbeeld jongeren echt een groep maakt die heel kwetsbaar is. Leren plannen. Hartelijk dank. Ja. Wendy Brinke, de Nieuwboer, onderzoeker van Deloitte. Het is 8:10. 55 zittingsdagen, 27 verdachten en 8 bedrijven die worden vervolgd. De rechtbank Den Haag begint vandaag aan een megaproces. Hoofdverdachte is de 66-jarige Piet S., ook wel Dikke Piet genoemd. Amper bekend bij het grote publiek, maar hij zou een van de grootste drugsbaronnen van Nederland zijn. Matthijs van der Wiel, jij bent bij het Paleis van Justitie. Wie is deze Dikke Piet, Piet S.? Ja, hij wordt ook wel de Haagse Godfather genoemd. Een oude rot die volgens misdaadjournalisten al meer dan 40 jaar meedraait in de Nederlandse onderwereld. En daar een hele grote jongen is of was. Maar inderdaad, het is geen Klaas Bruinsma of Willem Holleder. Hè. Bekende namen uit die oude netwerken. Piet S. is niet een van die bekende criminelen. Hij wist beter onder de radar te blijven. En in tegenstelling tot die bekende criminelen trok deze Dikke Piet ook niet de aandacht met extreem geweld. Hij wordt ook niet in verband gebracht met liquidaties. Hij draaide al mee sinds de jaren 80. Zei dat hij met pensioen was, gestopt met zaken doen. Maar de politie kreeg signalen dat dat niet klopte en pakte hem na 4 jaar onderzoek opnieuw op, samen met 18 anderen. Want waar wordt hij nu van verdacht? Ja, volgens het OM zou hij als een soort CEO zijn drugsimperium hebben geleid met meerdere cryptotelefoons tegelijk. Dat zijn die telefoons waarmee je versleutelde berichten kan versturen. Daarmee onderhield hij volgens de opsporingsdiensten een wereldwijd netwerk en deelde hij de lakens uit. En dan ging het om allerlei soorten drugs. Hij wordt verdacht van de invoer van duizenden kilo's cocaïne, smokkel van ecstasy, de productie van crystal meth, heroïnehandel en de import van meer dan 11.000 kilo hash. Hij zou samen met zijn zoon ook een illegale goksite hebben gerund waar ook bekende voetballers zouden hebben gegokt. En volgens justitie verdiende hij in de laatste jaren voor zijn arrestatie zo'n 60 miljoen euro. Hoe is hij uiteindelijk in handen van de politie gekomen nu? Nou, er werd al sinds 2016 onderzoek naar hem gedaan. En daar is heel veel tijd en energie in gestopt. En alleen al bij de invallen werden bijna 1000 politiemensen ingezet. In de jaren daarvoor zijn Piet S. en de andere verdachten ook op grote schaal afgeluisterd en geobserveerd. In Spanje, waar hij woonde, werd een undercover-agent ingezet die zich voordeed als corrupte douanier. En bovendien, en dat is heel belangrijk in veel drugsonderzoeken nu, kon de politie op een gegeven moment mee gaan lezen in die versleutelde berichten van die cryptotelefoons. En dat levert heel veel bewijs op. Uiteindelijk is het nu een strafdossier van 70.000 pagina's geworden. Enorme zaak dus. En vandaar ook dat grote aantal zittingsdagen. 55 in totaal, dat zegt heel veel. Ja, dit is wat het OOM dus allemaal zegt. Wat zegt de advocaat van Piet S.? Nog niet zo heel veel. Alleen wel zegt hij dat de zaak volgens hem enorm wordt opgeklopt. Er zijn geen drugstransporten onderschept. Geen heterdaad. De advocaat zegt, er is nog geen grammetje coke gevonden. En Piet S. zou echt met pensioen zijn. Zou nog alleen maar als een soort scheidsrechter hebben bemiddeld in het criminele milieu, zegt de advocaat. Nou, het OM gelooft daar niks van. Straks gaan we het verhaal van Piet zelf horen. Piet S. zelf horen in de rechtszaal. Matthijs, dankjewel. Provinciale lobbyregels, die lopen nogal uiteen. Het onderzoek van de Volkskrant en de Open State Foundation blijkt dat Noord-Holland het voorkomen van belangenverstrengeling daarbij het slechtst heeft geregeld. Limburg en Utrecht hebben de lobbyregels het best op orde. En in de krant verder een voorbeeld uit Overijssel. Daar vernoemde vervoerder Keolis een van zijn treinen naar gedeputeerde Bert Boerman. Daarna kreeg het bedrijf een nieuw contract ter waarde van 900 miljoen euro. Volgens Boerman was er niets onhoorbaars gebeurd, maar zijn naam verdween wel van de trein. Duurzame energie maakte vorig jaar een sprong vooruit, blijkt volgens het AD uit cijfers van het CBS. Een kwart van de huizen heeft nu zonnepanelen. En omdat het ook nog eens een bijzonder zonnig jaar was, verdubbelde de hoeveelheid opgewekte stroom ten opzichte van 2021. Al met al kwam vorig jaar 40% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen. Dus zon, wind, water of biomassa.

control, because I long to live under your spell. And without your love, I'm hollow. I won't make it, I won't make it on my own. Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it van Adele? Even na 9:30, spraakmakers vandaag met Roos Appelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Met de stelling vandaag, er moet zo snel mogelijk een landelijk messenverbod voor minderjarigen komen. Op dit moment zijn messen zoals stiletto's en vlindermessen verboden. Dat zijn messen met een zo'n dubbel snijvlak, zoals dat heet. De rest mag je gewoon op zak hebben, keukenmessen of zakmessen bijvoorbeeld. Nu neemt het messengeweld onder tieners toe in Nederland. De politie registreerde vorig jaar ongeveer 70 steekincidenten met minderjarigen. Het hoogste aantal in het afgelopen aantal jaren. En omdat het niet opschiet met het landelijk messenverbod voor minderjarigen, heeft nu een aantal gemeenten zelf al zo'n algeheel messenverbod ingesteld. Die burgemeesters van die gemeente die zeggen, ja, er moet volgens ons voor de duidelijkheid één lijn getrokken worden. Laten we in Nederland overal dezelfde regels handhaven. En zij hebben het algehele verbod ingesteld omdat ze vinden dat de huidige wet wapens en munitie de politie niet genoeg mogelijkheden geeft om die messen in beslag te nemen. Als je ze bijvoorbeeld tegenkomt bij een controle. Nou heeft het kabinet al eerder een landelijk verbod aangekondigd. Maar dat voorstel om die wet te wijzigen, die wet wapens en munitie, die is nog niet klaar om door de Tweede Kamer behandeld te worden. Winkels intussen, een aantal winkels hebben besloten om geen messen meer te verkopen aan kinderen. Het is kortom een beetje een rommeltje qua beleid. Dus, de stelling vandaag is, er moet zo snel mogelijk een landelijk messenverbod voor minderjarigen komen. Wat vindt u? Heeft zo'n verbod volgens u nut? Vaak worden messen als bijvangst aangetroffen, bijvoorbeeld bij controle van de scooter. Dan kan het handig zijn dat de politie de mogelijkheid heeft een mes in beslag te nemen. Of zegt u nee, dweilen met de kraan open. Wie een mes op zak wil hebben, kan het ook gewoon thuis uit de keukenla meenemen. Of is er een andere aanpak nodig om steekincidenten te voorkomen? Heeft u daar ideeën over? En tot slot, wat betekent de wetswijziging voor de scouting, klussers of mensen die willen vissen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Kom lekker tot jezelf. En tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Wat gebeurt er toch? Stop met genderwaanzin voor onze kinderen. Maak ze niet bang met crisisverhalen, maar leer ze lezen, schrijven en rekenen. Geen verdere escalatie in Oekraïne, maar aansturen op vrede. Betaalbare energieprijzen. En ook dat kan gewoon als we stoppen met zinloos klimaatbeleid. Stem Nederland terug. Stem Forum voor Democratie. 15 maart. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben grote moeite met het vinden van de juiste zorgverleners, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. De organisatie van gespecialiseerde zorg, de diagnose en de behandeling sluiten volgens onderzoekers niet goed op elkaar aan. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het OM voorlopig geen deals meer sluit met kroongetuigen. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over drie moorden rond kroongetuige Nabil B. Volgens de onderzoeksraad zijn er veel fouten gemaakt en moet het systeem van bewaken en beveiligen flink op de schop. De stationschef die werd opgepakt na het treindrama in Griekenland blijft langer vastzitten. Hij was verantwoordelijk voor de seinen op het station in Larissa en nam eerder al een deel van de schuld op zich. Bij de ramp vorige week botste een passagierstrein op een goederentrein. 57 mensen kwamen om het leven. En gitarist Gary Washington, een van de medeoprichters van de rockband Lynyrd Skynyrd, is overleden. De groep werd in 1964 gevormd. Bij een vliegtuigongeluk in 1977 kwamen de drie andere originele bandleden om het leven. Washington raakte zwaar gewond. Het bekendste nummer van de band is Sweet Home Alabama. Gary Washington was 71 jaar. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Nou, Raymond, kom maar door met de kans op zelfs natte sneeuw. Ja, inderdaad. Daar moeten we wel rekening mee gaan houden. Dat is dan vooral in het zuiden van het land. Dat is dan ook voor morgen. Maar vandaag hebben we ook al wat natte sneeuw gezien. En dat is met name in het noordoosten van het land. In Groningen en ook in Drenthe zijn meldingen van natte sneeuw. En daar is het zelfs hier en daar een beetje wit geworden op de weilanden en op de daken. Daar momenteel ook de laagste temperaturen onder het vriespunt, want er zijn inmiddels opklaringen vanuit het noorden gekomen. Elders is het nog zo'n 1 tot 3 graden. Momenteel vallen de meeste buien in Brabant, Zeeland en straks ook in Limburg. Die trekken naar het zuiden weg. En dan kan er elders nog wel een enkel buitje vallen. En verder zijn er dan wolkenvelden en toch ook nog wel een paar opklaringen. Temperatuur die ligt vanmiddag zo tussen 5 en 6 graden op de meeste plaatsen. En dan waait er een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen. Langdurig regenen. Pas in de nacht wordt het droger in het noorden. In het zuiden blijft het gewoon regenen. En ook morgen overdag moeten we er toch rekening mee houden dat in het zuiden van het land er langdurig regen kan vallen. En omdat het dan gaat afkoelen, kan het uiteindelijk ook weer natte sneeuw worden. In Brabant en Limburg hou ik daar wel degelijk rekening mee. En ik sluit zelfs niet uit dat het in de loop van de middag wit gaat worden in de Limburgse heuvels. Temperatuur morgen rond de 4 graden. In Limburg zal het iets minder zacht gaan worden, omdat daar dus die koude lucht aanwezig is. Raymond, dankjewel. En waar dan Zwaan, hoe gaat het op de weg? Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan in het zuiden van het land. Ook bij Arnhem is het aan de drukke kant. Een paar bijzonderheden zijn er, niet al te veel. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar zien we extra vertraging tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein. Nu 15 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Extra vervelend daar is dat ook de A22 dicht is, van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. Want daar is een ongeluk gebeurd, dus het verkeer moet wel omrijden via de A9. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 9:30. Voortaan op NPO 2.

zoals zij dan zegt, van ja, het is leuk voor de natuur. Maar als straks alle schapenboeren stoppen, hij loopt niet voor niks op de snelweg. De wolf, dat is toch geen natuur. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Mee afwerken. Nu zijn er nog niet zoveel. Afschieten? Ja. Dat dit thema leeft onder boeren is duidelijk. Maar hoe zit dat onder andere Drentenaren? Is dat voor u een thema, deze verkiezingen? Vind ik wel eng. Ja. Vindt u dat eng? Ja, vind ik eng. Ja? Ja, want we hebben ook een hond, ik loop s'avonds in donker, dan vind ik dat niet heel fijn. Zijn er meerdere die dat hebben? Heel veel. Ja, dus veel angst. Als de wolf vindt dat hij zich hier thuis kan voelen, ja, dan moet je de natuur inderdaad zo laten. Wij hebben er zelf geen last van. Hij komt hier niet in het dorp of zoiets. Dus, u heeft hem zelf niet gezien? Nee. Beïnvloedt het uw stem? Nou, nee. Ik heb dus één partij en daar stemmen wij altijd op. En nee, daar wijken wij niet vanaf. Dus, Dat waren wat reacties uit Dwingelo. Serge Vinkvleugel, verslaggever RTV Drenthe. Ja, het thema speelt dus wel, maar speelt het ook overal? Hoor die mevrouw al zeggen van nou, bij ons in het dorp komt hij niet. In de steden zal dat ook niet het geval zijn. Hoe ligt het daar, die wolf? Nou, het is vooral een discussie die natuurlijk in de agrarische sector en onder boeren en natuurlijk ook onder natuurbeschermers vooral leeft. Maar het is wel een ding wat de verkiezingen heel erg beïnvloedt. Datzelfde geldt natuurlijk voor de stikstof. Ja, en wij hebben natuurlijk ook een slotdebat bij RTV Drenthe op tv. Ja, dan zit je ook te dimmen dammen en te wikken en te wegen. Zul je die twee thema's, omdat ze zo belangrijk zijn, ook een stelling geven? Ja, dat doe je dan op de kans dat je natuurlijk daarmee de aandacht er ook weer groter voor maakt. Ja, of het echt ook in de vier Drentse steden leeft, dat is misschien wel wat minder. Maar ja, het grootste deel van Drenthe bestaat uit het platteland met een heleboel dorpen. En inmiddels loopt die wolf op een heleboel plekken gewoon ook rond. Ik denk wel dat dit een thema is wat heel erg in die verkiezingen mee gaat spelen. En wat is er dan te kiezen voor de stemmers? Discussie, dat zie je zelfs met stikstof als met de wolf, daar zit heel veel polarisatie in. En bij de wolf komt er heel veel emotie bij in terecht. En daar heb je of hele felle voorstanders, zoals Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren, die je net hoorde. Of je hebt mensen die zijn tegen. En dan zijn ze ook eigenlijk goed tegen. En die vind je natuurlijk heel gauw aan de kant van jaar 21 van de VVD. Die vind je bij Forum. Die vind je ook vooral bij BBB. Nou, die zijn eigenlijk tegen. Die zeggen, nou, hij moet eigenlijk weg. Er is geen ruimte voor de wolf in Drenthe. Je hoort Suiker zeggen, je moet ermee leren leven. Je moet je schapen beschermen. Die partijen zeggen allemaal ongeveer van, ja, de Drenthe heeft veel natuur, maar het zijn allemaal plukjes natuur en het is allemaal cultuurlandschap. Er is hier gewoon geen plaats voor zo'n dier, zeggen ze dan. Nou, dat zijn eigenlijk grofweg de twee smaken waar je dan uit kunt kiezen. Ja, hoe ziet het provinciebestuur er op dit moment eigenlijk uit? En denk je dat dat gaat veranderen? Ja, als je naar de peilingen kijkt, wel. Kijk, we hebben nu een heel breed college waarin Partij van de Arbeid, CDA zitten, zit GroenLinks in, zit ChristenUnie in. En waarbij ChristenUnie en GroenLinks aan de kleintjes zijn natuurlijk. En ja, als je kijkt naar de laatste peiling van vorige week, dan zou BBB 9 zetels krijgen van 0 op 9. De grootste winnaar zou dat dan worden. De PVV stijgt naar 7 zetels. VVD verliest er eentje. Nou ja, Partij voor de Arbeid gaat wat verliezen, een zetel of twee. En CDA gaat fors verliezen, die komt op 2 zetels uit. Nou ja, en dan hebben we hier 19 partijen in totaal. Ik kan niet al die anderen ook niet noemen, maar dan zie je, als dit gaat gebeuren, dan zie je dat er misschien wel een coalitie is die meer over rechts gaat. Nou, en dat betekent dan voor de wolf bijvoorbeeld misschien wel exit. Dan moet je dat eerst Europees nog regelen, want je mag hem gewoon niet afschieten op dit moment. Ja. Ja, onder hele strenge, hele zware voorwaarden zou het misschien kunnen. Maar nou, een aantal van die partijen willen dat gemorreld wordt aan die Europese regels. Nou ja, en als je natuurlijk een coalitie over rechts zou krijgen, dan krijg je natuurlijk ook partijen die de hakken in het zand gaan zetten over hoe gaan we dat stikstofprobleem oplossen. Er zijn zelfs partijen die zeggen, er is geen stikstofprobleem. Kortom, ook in Drenthe valt er wat te kiezen. Dankjewel, Serge Vinkvleugel van RTV Drenthe. Michael van Gerwen kreeg in de finale van de UK Open meer tegenstand dan hij waarschijnlijk had verwacht. Darter Mighty Mike werd verrast door de vrij onbekende Andrew Gilding, nummer 41 van de wereld. De Engelsman kwam terug van de 0-2 en 7-9 achterstand en won voor het eerste major toernooi. De beslissende worp tegen van Gerwen klonk zo bij Viaplay. Andrew Gilding is de winnaar! UK Open 2023. Sensatie. En een duimpje natuurlijk. Ja, een duimpje zal niet van Michael van Geeuwen zijn gekomen, denk ik. Van wie dan wel, weet ik niet. Onbegrip bij oud-international Pierre van Hooijdonk over het besluit van Luc de Jong. De 32-jarige spits van PSV stelt zich niet meer beschikbaar voor het Nederlandse elftal. Het heeft met zijn lichamelijke conditie te maken, maar ook met zijn gezin. De Jong zegt dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn kinderen. Pierre van Hooijdonk reageert bij Studio Voetbal verbaasd. Ik vind dat je voor het Nederlands elftal bedank je niet. Weet je, dat gaat je overkomen dat je op een gegeven moment niet meer geselecteerd voor. Daar is de eer is veel te groot. Ja, het is duidelijk een andere manier om er tegenaan te kijken. Van Hooijdonk kan het wel een beetje vergelijken met zijn eigen situatie. Want net als de Jong werd hij bij Oranje voornamelijk ingezet als invaller. Zo kwam hij tot 46 interlands en de Jong speelde er 39. Ja, de Jong zei ook nog, ik heb het eigenlijk wel een beetje gezien. Het EK, WK, ik ben erbij geweest. Wordt dus inderdaad niet elke keer in de basis opgesteld. Dus hij heeft niet zoveel zin meer in, lijkt het wel een beetje. Dat kan natuurlijk. Mag hij beslissen? Dat is niet verboden in Nederland, nee. Nee. Tennisser Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Dat begint woensdag. De reden is niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat de nummer 1 van de wereld er weer last van heeft dat hij niet is gevaccineerd tegen corona, meldt persbureau AP. De 35-jarige Serviër had bij de Amerikaanse regering nog wel speciale toestemming aangevraagd om te komen, maar heeft die dus niet gekregen. En na alle lof voor Manchester United-trainer Erik ten Hag eind vorige maand toen hij de League Cup won, was de sfeer gisteravond even heel wat minder. United kreeg een enorm pak slaag van aartsrival Liverpool. 7-0 werd het. Een evenaring van de grootste nederlaag ooit van Manchester United. Na afloop sprak ten Hag op de persconferentie harde woorden over zijn spelers. As a team, you have to stick together. And that is what we didn't do. And that was a surprise for me. I haven't seen this for my team. And I don't think it's us. I don't think it's Manchester United. So that's really bad and poor. Ja, Manchester United onwaardig, zegt Ten Hag eigenlijk. Het team werkte niet samen. Dat verraste me. Ik heb dit niet eerder gezien. Heel slecht. En United lijkt door deze nederlaag kansloos voor de Engelse titel. Verkeersinformatie bij ons Zwaan. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. De meeste files staan nog in het zuiden van het land. Opvallend is de afsluiting van de A22 van Beverwijk naar Velzen. Die weg is dicht bij de Velsertunnel door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid over de A9. break it down. It's the silence that will drown us out. Ilse de Lange met Drown Us Out. Het is 9:11. Het wordt door verschillende regeringsleiders in Europa en het Verenigd Koninkrijk geroepen. Kunnen we die bevroren Russische miljarden op bankrekeningen, in schepen, in luxe panden niet gebruiken om Oekraïne te helpen? In plaats van het bevroren kapitaal van gesanctioneerde oligarchen op de plank te laten liggen, is er een plan om het te confisceren en daarmee dan een nieuw fonds op te zetten. En dat kan worden gebruikt voor de wederopbouw van het kapotgeschoten Oekraïne. Correspondent Fleur Launsbach zoekt het uit. Welcome to our 12th Kleptocracy Tour, focusing on Russian sanctions. We rijden met een bus een rondje langs de foute panden van oligarchen in rijke Londense buurten. Want sinds de Britse regering zo'n 18 miljard pond aan Russische tegoeden heeft bevroren, staan deze pandjes te verstoffen. If you try to peek over the wall, you can see this palace. Dit is Roman Borisovich, een Russische anticorruptieactivist die de tour geeft. We zijn bij Whittenhurst, na Buckingham Palace, het grootste privéhuis in Londen. Whittenhurst could have been easily a gift to Vladimir Putin by one of the Russian oligarchs, Andrei Guriev. De Britse overheid legde de eigenaar sancties op. The garage for 25 cars with Olympic swimming pool with cinema. Hij werd steenrijk door zijn contacten met Vladimir Putin. They're wealthy because they have made a corrupt deal with the Russian government and that's the only way to get to the riches in Russia. We rijden langs nog zo'n exclusief miljoenenpandje, Beechwood House. So the mansion we saw over there is Beechwood House. Owned by Alisher Usmanov, a metal king of Russia, who made his money by being a Gazprom investment manager. Zijn pand, ook bevroren. Al klinkt er een steeds luidere roep om er iets mee te doen. It isn't enough just to sanction people. We should be taking that money because we can use it to help the Ukrainians rebuild their country. Dit is Oliver Bulow, de auteur van Moneyland. We're talking about billions of pounds or billions of euros worth of property here in London. So yeah, it's a lot of money. Hij zegt die bevroren miljarden op bankrekeningen, in schepen en in luxe panden, laten we ze gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. En dat horen we ook van politieke leiders in Brussel en in Londen. Maar kan het? Advocaat Michael O'Kane is gespecialiseerd in sancties. I don't think there is a legal mechanism for doing that. We zouden eerst bewijs moeten hebben dat het vermogen in Rusland op criminele wijze is verkregen. En dat gaat nog heel lastig worden. Money is frozen. But there's no allegation of crime. So in circumstances where there's no suggestion the person's actually done anything wrong, on what basis should the state be allowed to confiscate their property. En als je dat soort regels in de wind slaat, ben je bijna hetzelfde aan het doen als een land als Rusland. Arguably, it raises real concerns about rule of law. I mean, the state seizing someone's property and confiscating it is the sort of, without due process, is the sort of thing that happens in Russia. Bovendien zou je door bevroren tegoeden te confisceren ook de prikkel wegnemen om gedrag te veranderen. Want in theorie is dat de bedoeling van sancties, een drukmiddel. So if you freeze someone's property in the hope of encouraging them to change their behavior so the property can be unfrozen. If you confiscate their property, what incentive is there for them to change their behavior? Een bijdrage van Fleur Launsbach. De Zuid-Koreaanse overheid heeft een compensatiepakket aangekondigd, bedoeld voor de Koreaanse slachtoffers van Japanse dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen op die manier alsnog worden gecompenseerd. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Japan. Hoe ziet dat compensatiepakket eruit? Ja, dat is dus een fonds dat moet worden opgezet door Zuid-Korea zelf. En vanuit dat fonds worden dus slachtoffers dan gecompenseerd. Het fonds zelf wordt grotendeels door donaties van de Zuid-Koreaanse overheid zelf eigenlijk bij elkaar geschraapt. Ook al donaties vanuit de particuliere sector zijn er beloofd. Maar het is dan ook de bedoeling dat er vanuit de particuliere sector in Japan een soort van privé-donaties worden gegeven. En de Japanse premier Kishida die heeft ook al gezegd, de overheid die kan geen privé-donaties tegenhouden. Dus eigenlijk is het een beetje een omweg voor de Japanse overheid om niet officieel compensatiegeld te geven. Maar het is een apart fonds dus. En Zuid-Koreaanse slachtoffers kunnen vervolgens aanvraag daarop doen. Een omweg voor Japan, omdat Japan wil niet rechtstreeks geld geven? Ja, ja, dat is inderdaad zo. Want ja, het ligt nog maar allemaal gevoelig in Japan. Het is natuurlijk het koloniale verleden. Koreanen werden dus tijdens die hele koloniale periode aan het werk gezet. Dus echt, we hebben het over een behoorlijke periode, 35 jaar, tussen 1910 en 1945. Naarmate de tijd verstreek, werden Japanners steeds harder tegenover Zuid-Koreanen. Ze mochten geen Koreaans meer spreken, de cultuur werd onderdrukt. Duizenden en duizenden Koreanen werden steeds meer in Japanse gebieden en kolonieën aan het werk gezet. Meestal helemaal geen leuk werk. Werk dat Japanners niet zelf wilden, waar een groot arbeidstekort was. Dus denk aan bijvoorbeeld in de mijnen of in de ijzerverwerking. En dit zijn bij Japanse bedrijven die nog steeds bestaan. Dus Mitsubishi en Nippon Steel bijvoorbeeld. Dus dat ligt nog behoorlijk gevoelig. Maar waarom wilde Japan dan niet geld betalen? Zij zeggen dat het probleem in 1965 al is opgelost. Dus in 1965 heeft Japan gezegd, nou, we geven jullie 500 miljoen euro ongeveer. En dat is compensatie voor die hele koloniale periode. En dat is dus ook eigenlijk waarom het zo gevoelig ligt. In Japan zeggen ze, nou ja, we hebben al onze excuses aangeboden, soort van. We hebben dit allemaal al gedaan. En dat is ook waarom premier Kishida op dit moment heel positief is tegenover deze stap. Want door deze omweg te nemen, hoeven ze eigenlijk niet nog een keer een excuses aan te bieden. Daarom zegt hij ook, dit is een hele grote stap voor ons om onze gezonde relatie te normaliseren. De minister van Buitenlandse Zaken was ook heel positief. En is toch wel belangrijk, want alle twee landen zien de samenwerking tussen de twee landen echt wel als een soort van front tegenover een grotere Chinese dreiging. Dus voor Japan is het heel belangrijk dat die relatie wordt verbeterd. Maar inderdaad, Japan is niet bereid om die positie ten opzichte van excuses en geld uitbetalen te veranderen. Dus de onderdruk eigenlijk van die gezamenlijke vijand China geeft de Zuid-Koreaanse overheid een handreiking aan de Japanse? Ja, want Yoon is eigenlijk ook wel een stuk positiever tegenover samenwerking met Japan. En dat wordt heel erg gewaardeerd ook in Japan. Desondanks is er nog best wel veel kritiek, ook hier. Want het is nog wel echt een gevoelig onderwerp. Want Kishida, ja, die geeft leiding aan de conservatieve partij. En dat zijn dus voornamelijk nationalistische, ultraconservatieve politici. Maar ook de stemmers, die zijn ultraconservatief vaak. Die zeggen, ja, Japan heeft eigenlijk helemaal geen schuld. Koreanen hebben op eigen houtje zijn ze gaan werken voor ons. Zij zijn gecompenseerd zelfs, zeggen ze. We hebben werk verschaft, dus wat klagen ze? Echt allemaal dat soort argumenten die natuurlijk helemaal geen hout snijden. En daarom is Kishida ook heel voorzichtig te zeggen, we gaan de positie niet veranderen. Ook Mitsubishi en Nippon Steel die weigeren commentaar te geven. Dat zou schulderkenning zijn. En daarom proberen ze op deze manier met een privéfonds dit probleem op te lossen. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veer. NPO Radio 1 in alle staten. Wat is nou eigenlijk het verhaal en wat zegt u dan? Spraakmakers en de provinciale statenverkiezingen. In dit geval extensivering. Iedere maandag commissarissen van de Koning in de studio. Regen, wateroverlast, allemaal via Limburg richting de Noordzee. Vandaag de commissarissen van de Koning van Flevoland, Limburg en Groningen. Nederland heeft enorm geprofiteerd van Gronings gas. En heeft Groningen mishandeld. Het is niet allemaal gladjes gegaan, maar het is echt een mooie Floriade. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister zo meteen vanaf 9:30 naar KRO NCRV Spraakmakers. Daar hoort wel een ongelofelijke zak geld bij. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk

die pas op de plaats te maken. Ja. En dit is ook wat de politie zelf zegt. Wij kunnen nu de beveiliging van een nieuwe kroongetuige gewoon niet aan. Dus laten we ook de uitvoering en hun signalen daarin serieus nemen. Heeft u dus in de indruk dat het OM het toch gewoon nog steeds onderschat, ondanks dat, dat er 3 moorden zijn gepleegd en ondanks het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Ja, ik heb het Openbaar Ministerie zelf niet gesproken. Wat ik er vooral ook in hoor, is dat zij met gewoon alle wapens nodig hebben zelf en alle instrumenten om die strijd met de georganiseerde criminaliteit aan te gaan. En dat snap ik heel goed. Alleen ik vind het belangrijk, laten we ze dan ook de goede instrumenten geven, zodat ze ook kunnen waarmaken wat ze afspreken. En dat is op dit moment nog niet het geval. Joost Sneller, D66, Tweede Kamerlid. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files lossen nu snel op, behalve op de plekken waar ongelukken gebeurden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar was een aanrijding bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is dicht, er staat file vanaf Zoetermeer. Het oponthoud is een half uur. Back on the Chain Gang van The Pretenders. 11:50. In België en dan vooral in Vlaanderen zit het stikstofdossier muur en muur vast. Ook dit weekend lukte het de Vlaamse regeringspartijen niet om eruit te komen samen. Correspondent Ardy Stemmerding, wat is er aan de hand in die Vlaamse regering? Nou, de Belgische politiek journalisten die hebben het al over de diepste crisis ooit en een regering die mors dood lijkt. Dus ja, het lukt al 2 jaar niet. 2 jaar lopen die onderhandelingen al binnen de Vlaamse regering over het, om het eens te worden over de aanpak van de stikstofproblemen hier in België, die hier ook spelen. En nu hadden de regeringspartijen elkaar een nieuw ultimatum gegeven. Gezegd afgelopen zondag, gisteravond dus, dan hadden we er echt uit moeten komen. Maar ja, opnieuw geen witte rook. Maar wat is dan het grootste struikelblok? Waarover kunnen ze niet eens worden? Nou, ze moeten samen erover eens worden hoe ze de stikstofuitstoot terug kunnen dringen. He, dat is hier ook nodig. De Belgische partijen die willen voorkomen dat het zo ver komt als in Nederland. He, waar we gezien hebben dat er een vergunningsstop komt voor bouwprojecten enzovoort, voor boerenbedrijven. Nou, dat willen ze voor zijn. En daarover zullen ze dus iets moeten bedenken om die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Maar de christendemocraten hier in de regering, die vinden dat de landbouw te veel moet leveren. Zeggen bedrijven worden veel te hard getroffen. Ja, en die willen dus dat bijvoorbeeld de industrie ook harder aangepakt gaat worden. Maar dat vinden anderen dan weer niet kunnen. En dus zie je een padstelling en een regering die maar doormoddert, maar geen oplossing weet te vinden. Ja, een nieuwe verkiezing is geen oplossing, want dat mag niet bij een Vlaamse regering. Hoe kunnen ze er nog uitkomen dan? Ja, dat wordt dus heel ingewikkeld. Ze kunnen kijken of ze met andere partijen een nieuwe meerderheid vormen en dan misschien een oplossing kunnen vinden. Maar dat wordt door iedereen eigenlijk als onmogelijk gezien. Ook omdat hier over een jaar verkiezingen zijn en iedereen ervan uitgaat dat andere partijen nu geen behoefte hebben om aan te schuiven. Je zou nog kunnen denken aan een minderheidsregering. Hè. Hebben we in Nederland natuurlijk ook ervaring mee. Dan zouden de regeringspartijen bij elk onderwerp weer op zoek moeten, ja, naar een nieuwe meerderheid. Maar ook dat ligt toch wel heel erg lastig, zeker bij zo'n ingewikkeld dossier als de stikstofproblemen. Ja, blijft over doorpraten. Die deadline van gisteren is zelf opgelegd. Er is op zich niet een hard moment waarom ze het nu ineens eens zouden worden. Maar goed, we zullen moeten gaan zien hoe verziekt de sfeer is tussen alle partijen hier in België. En ik denk dat het de komende dagen nog heel spannend en ongemakkelijk gaat worden binnen de Vlaamse regering. Dankjewel, correspondent Ardi Stemmerding. Reactie aan de redactie. Kunstmatige intelligentie kan zelf foto's maken, maar er zitten vaak stereotypes over vrouwen in. Om daar aandacht voor te vragen ontwikkelde het bedrijf Ace een app die foto's genereert van vrouwelijke professionals die dus niet stereotyp zijn. Luisteraar Colin constateert: het woord dokter is mannelijk. Is het dan ook niet logisch dat je een man te zien krijgt? Hebben die programmeurs daarover nagedacht? Ja, dat hebben we nog even aan Amber Haank van Ace gevraagd. Het woord dokter is in principe grammaticaal wellicht mannelijk. Maar in zijn betekenis en de visuele uitdrukking daarvan zou dat voor de technologie niet uit moeten maken. Want ja, in het werkelijke leven kunnen zowel mannen als vrouwen dokter zijn. En op het moment dat je aan de technologie dus vraagt, mag ik een dokter zien? Zou je daarin ook beide willen terugzien? Omdat ik denk dat beide ook voorkomen in de samenleving. Ja, ik denk, ik noem in ieder geval mijn vrouwelijke artsen niet dokteres. Nee, precies. Het woord dokter is dus eigenlijk niet mannelijk, zoals Colin dat misschien ervaart. Kijk, officieel in het woordenboek wel, maar in de praktijk inderdaad niet. Nee, dus er zou een computer ook niet over na moeten denken als zodanig. In Brielen wordt vandaag een monument onthuld. De nagedachtenis aan 1 april 1572... toen de Geuzen het toenmalige Den Briel binnenvielen. En Alva zijn bril verloor natuurlijk. Zo groot als een huis is de abstracte replica van een poort geworden. Dat monument. Luisteraar Nelleke vindt het spuuglelijk. En ze wijst erop dat er honderden handtekeningen waren ingezameld tegen het bouwwerk. Wat is er eigenlijk mee gebeurd, wil ze weten. Nou, daarvoor hebben we nog even een van de ontwerpers van het monument teruggebeld, die we eerder in de uitzending hadden. Ad Kil, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen. Ja, ze zegt honderden. We hebben het even nagezocht. Blijkbaar zijn er 2000 handtekeningen ingezameld tegen deze vorm van het monument. Wist u dat? Nou ja, ik had wel gehoord dat er handtekeningen zijn verzameld, maar hoeveel dat er waren. En volgens mij zijn dat ook heel veel soort Facebook likes en dat soort dingen. Dus dat, eerlijk gezegd weet ik dat niet precies hoeveel handtekeningen er nou echt binnen zijn gekomen. En weet u dan wel wat ermee gedaan is met die handtekeningen? Jazeker, jazeker. We hebben een heel participatieproces gehad in die tijd. En we hebben destijds ook nog de mensen die het lelijk vonden uitgenodigd. De gemeente heeft dat gedaan. Is er nog een avond georganiseerd in een sporthal waarin de tekening is nog gehangen, waarin ze uitgenodigd waren voor een gesprek. Maar uiteindelijk kwam daar bijna iemand opdagen. Dus uiteindelijk zijn we toch maar gewoon doorgegaan met het ontwerp wat er nu lag. Ja, het lijkt me best pijnlijk dat mensen het iets wat u ontworpen heeft niet mooi vinden. Nou, je kan nooit iets maken wat iedereen mooi vindt. Dus dat vind ik niet zo heel pijnlijk. Het tekent wat mij betreft alleen maar hoeveel mensen van hun stad en van die plek houden. Hè. Dus als ze dat ze ook echt omgeven. En ik hoop heel erg, het monument wordt vandaag ontworpen, dat ze er toch in de loop van de tijd wat meer van gaan houden. Want ik denk echt dat het monument wat er nu staat recht doet aan de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en aan de plek die het nu is. Ja. En even voor wie het heeft gemist, je kunt er ook echt nu op en opklimmen en kijken over het water. Waar die watergeuzen dan toen in 1572 aan zijn gekomen. Ja, er kwam ook nog een heel andere vraag binnen trouwens, naar aanleiding van het gesprek. Want Marco die zegt, ja, het is toch onzin dat we hier Spaans zouden spreken als we de 80-jarige oorlog niet hadden gewonnen. Want in België spreken ze toch ook geen Spaans? Nou, reactie daarop? Ja, dat was natuurlijk een grapje. Dus die meneer heeft helemaal gelijk. Ja, ik had hem ook als zodanig opgevat, hoor. Ja, ja. Hartelijk dank weer, Ad Keel. En dan nog in het bulletin meldde ik de dood van gitarist Gary Washington, een van de oprichters van de rockband Lynyrd Skynyrd. En ik vertelde erbij dat de groep in 1964 werd opgericht. Washington is 71 jaar geworden. Marjan is dus even gaan rekenen en denkt, hey, dus Washington was 13 jaar toen die band werd opgericht. Nou, dat klopt. Ja, op ieder geval jong. Ja, misschien ja, wij dachten ook, hoe hebben we fout gemaakt, hè? Ja, precies, dat is het eerste wat je denkt. Maar nee, jeugdvrienden. Ja, onder wie dus inderdaad Washington. Die hebben het opgericht. Ze kennen elkaar omdat ze voor rivaliserende honkbalteams speelden. Besloten een keertje samen te spelen. Nadat een van hen een ander had verwond met een bal. Nou, de rest is geschiedenis, hè? Mooi is hoe inderdaad een kleine balongeluk tot zulke pens kunnen leiden. 3 voor de dag. Een samenwerkingsverband van Turkse oppositiepartijen presenteert een gezamenlijke presidentskandidaat voor de verkiezingen in mei. Partijen hopen daarmee zittend president Erdogan en zijn AK-partij te verslaan. De rechtbank in Den Haag begint aan een megaproces tegen de Haagse godfather, wordt hij wel genoemd, Piet S. En zijn handlangers in de drugswereld, wordt ook wel Dikke Piet genoemd. En verslaggever Matthijs van de Wiel vertelt waar S. van wordt verdacht. Volgens het OM zou hij als een soort CEO zijn drugsimperium hebben geleid met meerdere cryptotelefoons tegelijk. Dat zijn die telefoons waarmee je versleutelde berichten kan versturen. Daarmee onderhield hij volgens de opsporingsdiensten een wereldwijd netwerk en deelde hij de lakens uit. En dan ging het om allerlei soorten drugs. Hij wordt verdacht van de invoer van duizenden kilo's cocaïne, smokkel van ecstasy, de productie van crystal meth, heroïnehandel en de import van meer dan 11.000 kilo hash. Hij zou samen met zijn zoon ook een illegale goksite hebben gerund, waar ook bekende voetballers zouden hebben gegokt. En volgens justitie verdiende hij in de laatste jaren voor zijn arrestatie zo'n 60 miljoen euro. En de koning krijgt bezoek bij zijn werkpaleis, Noordeinde dus. Vissers komen een brandbrief brengen, omdat ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door stikstofmaatregelen. Ze moeten hun schepen aanpassen. Initiatiefnemer van de actie is Evert de Blok en hij vertelt wat hij van de koning verwacht. De koning heeft Stellendam bezocht in december vorig jaar. En toen ging het over de sanering van de grote kotters. Nu dreigt dus een koude sanering van de kleine. En die zei ook van, jongens, je moet de kop niet laten hangen en tegengas geven. Dus we gaan hem rechtstreeks een appel op hem doen om zijn regering te vragen van interpreteer dat nu eens op een andere manier. We willen die rechtsongelijkheid willen opheffen, dus dat we meer tijd krijgen. En ja, iemand moet dat doen. En vandaar dus dat ze hem een brief komen brengen later vandaag. Na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Ja, met in stand.nl zometeen om 9:30. Er moet zo snel mogelijk een landelijk messenverbod voor minderjarigen komen. En in het mediaforum later in de uitzending gaan we het hebben over een gezamenlijke verklaring van alle 12 D66-lijsttrekkers voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Zij lieten vanmorgen weten dat ze BBB, JA21 en PVV uitsluiten bij coalitievorming. Is dat handig en werkbaar? Dat zometeen allemaal. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag. NPO Radio.